välkomna till ännu ett avsnitt av Nördliv. Idag är det den 17 första. Jag tror vi är på avsnitt 11. Jag heter Max och idag har vi med oss Fredrik, Lotta, Danny och Rob. Välkomna till dagens podcast. Tackar. Hej. Tack. Det var väldigt formellt där. Det var fint. Ja, det var så. Jag höll på att klicka på knappar samtidigt. Så här, pausa den. Okej, okay, unmuta här. Och då blir det så här. Japp, hej. Välkomna. Nördliv. Kör. Ja, då så. Ja, och idag ska vi tala om dataspel som vi gör varje vecka. Men först ska vi tala om vad vi har spelat sen sist. Och ja, vi tar den gamla vanliga listan. Vi börjar med Fredrik. Vad har du haft för Fredrik? Gamle vän, berätta för oss. Ja, tack. Gamle gosse. Det var ju väldigt fel från start. Anywho. Ja, nej, men hur har veckan sett ut egentligen utöver veckans spel? Jag har varit på gamla kära Humble Bundle och gjort mig lite köp. Fick faktiskt ett tips på som låg på vårt community av en av våra medlemmar där, Eremiten, och köpte in med ett helt brawlerset då. Och de två spel som är mest kört, det ena heter Reaper, Tale of a Pale Swordsman. Det låter väl som en kul titel. Otroligt roligt. Ja. Ja, det är ju, vad kan man säga, det är lite rollspelselement i ett 2D-plattforms spel där du helt enkelt ska har en enorm karta där du springer runt och tar dig från plats till plats lite som du vill om du så önskar, och när du kommer till världen så kan du då massakrera typ monster av olika slag. Det är ganska så fin grafik på det sättet, alltså det, vad ska man säga, det är, ser ju handmålat ut tycker jag, och överlag så är det väldigt fin estetik tycker jag. Kanske inte så jätte involverande gameplay och så, men det funkar. Har man kört den genren så liksom, så vet man vad man får ut av det. Så det är typ Reaper, Tale of Pale Swordsman. Det finns säkert snorbilligt på både Steam och inte annat, så kan man ju hoppa ut på Humble Bundle och köpa det. Utöver det så har jag kört en massa spel såklart, precis som vanligt. One Finger Death Punch, och det var Double Dragon Neon, och det kommer jag inte att gå in på direkt. Men däremot så ett spel som jag kört ganska mycket är ett spel som heter Fist of Jesus. Okej. Och här ska ni höra. Man spelar då som Jesus. Ja. Och man har ett double tag team med Judas. Och det är Ja, det är ett beat 'em up-spel. Typ klassisk arkadmässigt Double Dragon-stuk. Med RPG-element. Det är ganska gårigt. Självklart är ju romarna zombies. Självklart. Och själva musiken är spagettivästernmusik som passar väldigt bra i det här. Det finns en kortfilm på den här också som man kan hitta på typ YouTube som heter Fist of Jesus. Det är lite så här Life of Brian möter Gore liknande. Okej. Okay. Så det är en konstig blandning av cowboys och romerska armén och mytologiska varelser, och man levlar upp Jesus eller Judas då med sina special moves. Det kan vara att kasta typ stora fiskar, och man kan be om att få fram bröd så att man kan få hälsa tillbaka och så. Det helt enkelt, det finns klassiska minibossar och lite överraskande moment, och du får låsa upp speciella förmågor och så. Ganska gullig stil på det, även om det är väldigt mycket blod dit, och så zombies då förstås. Ganska så kul överlag. Du liksom tar det från punkt ett och så vidare på någon slags liksom bräde med, liksom, och så kan du återköra dem om du vill liksom få high score i hur du mosar zombies. Det är faktiskt ett kul spel, jag kan rekommendera det. Jag köpte ju som sagt det här Humble Bundle-kittet bara av ren chans. Det kostade mig inte mycket. Och jag var egentligen ute efter ett annat spel som heter Guacamole. Ah, känner jag till. Och sen fanns ju också den som jag nämnde för Double Dragon Neon med. Och jag har ju förvisso kört dem också lite, men jag blev fast lite i det här Fist of Jesus bara för att det är så... Det är helt enkelt roligt bara. Det är svårt att undvika det. Ja, och då menar jag att det är bara så enkelt att hoppa in och det ändå har en svårighetsgrad som man märker av, särskilt mot bossar och liknande som kommer in senare. Du kan inte bara gå fram och ja, slå dem med dina fiskar. Ja, utan du måste ta och göra på olika sätt och det finns liksom, nu har jag kört en bit in liksom, jag kanske på 20:e banan eller någonting. Och sen finns det specialbanor och du kan be till Gud om att de ska bränna dem. Vad heter det? Kom igen farsan, kom igen. Ja, bara den här gången, jag orkar inte. Ganska kul dialog också liksom, i textremsor och så. Så det, ja, det är kul. Annars så har det inte varit så mycket mer. Jag har lirat vidare lite med Lord of the Rings War in the North med min dotter. Och jag har plaskat vidare ett par minuter i Black Flag Assassin's Creed 4. Men det här Fist of Jesus, det har fångat mig så mycket mer än de spelen. Så det har blivit det. Så där har vi det. That's my week, om man ser till allting utöver veckans spel. Det är du. Fist of Jesus var ett nytt sätt för kyrkan att locka medlemmar. Ja, det är... Då vore du hardcore alltså. Jesus. Särskilt när man kan liksom byta till att vara Judas också. Han kastar stora stjärnor på elakingar. Så enorma stjärnor som ramlar ner. Så är Judas stjärnor. Så judestjärnor. Och mosar fienden. Han kan också beama ut en så här beam of light av något slag som liksom har... Ja, de har lite special moves. Nu kommer inte jag ihåg alla de här namnen, men de har ju så här Holy Relic of Jesus Cloth och massa grejer och så. Ja. Okej. Jag köpte den på Humble Bundle. Ni kan köpa Fist of Jesus och några andra spel för $1. Det är inte spel. Mycket. Nej, det är typ 8 spänn idag. Det är det om man inte har 8 spänn. Om man inte har 8 spänn, då får du väl be om någon om 8 spänn. Du får be till Jesus. Jesus. Ja, precis. Man får be till Jesus. Precis. Ja, oh, that's it. Kom igen Jesus, jag vill så gärna köra ditt nya spel. The latest in the line of Jesus games. Ja, ska vi gå tillbaka då till NES och SNES liksom tiden där de hade massa såna så här. Angry Video Game när han spelade någon så här Bible Games. Ja, det är klassiker, jag tror nästan alla har sett dem. Wow. Ja. Ja, nästa person till. Ja, det nästa. Vi kan hoppa igenom listan. Nästa på listan sitter Danny. Ja, så. Får jag med? På min lista i alla fall. Din lista. Wow. Ser du nummer 2 på Max listor? Japp. Känns det bra. Låt oss höra Danny, vad du har haft för dig. Vad har jag haft för mig den här veckan? Ja, för de som lyssnade på förra delen så vet man att jag började spela Tomb Raider, tror jag nämnde det, på morgonen förra lördagen, och i tisdags så var jag klar med spelet. Skickade mig ett sms. Nu är jag klar med spelet. Nu är jag klar med spelet, precis. Jag lånade ut av Robert för något år sedan. Vad kan det ha varit? Spelade inte ett skit liksom, nu lånade jag igen och så några dagar så var man klar med det. Man bara... Kunde du inte ha gjort det förra gången? Alldeles. Jag spelar igenom Tomb Raider. Ganska kul spel tycker jag. Vi hoppas på att det kommer en uppföljare. Det kommer en uppföljare. Kommer en uppföljare, jag vet. Rise of the Tomb Raider. Ja, jag hoppas att den är längre än det här spelet. Det var inte längsta. Men det är till Xbox och PS4. Ja, men du vet att många av mina spel som jag ser fram emot under det här året är till det. Så att det kommer ju bli ett köpt senare. Någon av oss nämnde det i alla fall. När vi hade förra podcasten där vi såg fram emot 2015. Var det någon som nämnde Rise of Tomb Raider? Kan det vara jag? Sen så har jag spelat The Witcher 2 som är den här andra halvan av månaden på Games for Gold, eller Gold, vad det heter på något på Xbox Live. Gratis spelet. Så har jag suttit med och börjat spela det lite grann. Dock inte spela ettan som där fick min dator på ett totalt tuppjuck. Men det är lugnt, jag kan fixa din dator. Ja, det är så jävla tjat om, för de som har lyssnat i liksom eftersnack och försnack, liksom alla liksom bara, har du de här delarna? Har du de här delarna? Så kan vi plocka upp den i datorn? Ja, vad bra idé. Jag tror vi har typ en och en halv extra dator, även om vi inte skulle röra din dator, som vi skulle kunna sätta ihop och erbjudit och lägga in den i din lägenhet när inte du vet om det. Christ, alltså, jag har ju nyckel så. Jag är på den här idén, hörni. Seriously. Jag är på. Och där sitter jag nästa. Yay! Förlåt, fortsätt. Ja, man kanske borde ha spelat ettan, för det känns som att mycket storyline är sånt som händer till föregående, liksom att folks relationer till varandra och sånt där, men att det är ett bra spel än så länge. Man skulle kunna tro det. Jag säger att jag spelade det. Precis. Jag spelade ettan och kom inte ihåg ett dugg. När jag kom till tvåan och körde så här: känner jag dig? Du, min karaktär säger att ja, du. Och jag sitter mer: vem är du? Vem är jag? Levande charader. Men jag känner att det kommer bli en långkörare där, Witcher 2. Det kommer bli ett spel som jag kommer spela till och från i alla fall, så när andra kommer på. Sen så har jag kommit till ett tidigt spel som jag spelade den här veckan och klarat av också, vilket jag senare kommer rekommendera att ingen köper och spelar. Escape Dead Island. Ja, just ja. Tyst har varit. Alla liksom bara, vi pratar inte om skatt. Vi lider med dig, Daniel. Vi lider med. Ja, men jag köpte det billigt. Det var på GameStops sån här vinter-ea, så jag fick det skitbilligt. Så. Hur mycket la du ut på det? Kommer inte ihåg, 199 kanske. Som aldrig liksom kommer se igen. Ja, men jag tror att det var liksom köp tre, betala för två eller? Betala för två, precis. Så, ah, okay. Så det var gratis med andra ord. Om det hade varit billigaste spelet, ja. Men ja. Om vi säger så här, det är ju Fat Shark som har gjort det. Det är ju svenskt. Och jag tror inte vad de tänkte på när de gjorde det här spelet egentligen, så här. Stilistiskt skräp, gameplay skräp, storyline skräp, och ibland väldigt förvirrande liksom vad som händer. För det är liksom så att man springer omkring, går i en korridor, sen blixtrar det till lite grann, så vaknar man upp på en annan plats, och så där händer det flera gånger under spelet. Man var liksom, händer det här, händer det inte? Dog jag i början av spelet, och det här är liksom bara liksom efterlivet, vad är det här för någonting? Det, och nej, jag säger så här, er som lyssnar, köp det inte. Låna det inte ens. Det ska liksom vara en mellansekvens mellan första spelet och tvåan. Liksom en, kändes som att de skulle kunna döpa det till något annat. Liksom Crap Island. Liksom. Det är liksom, men Danny, ja. Den stora frågan där är ju, skulle du rekommendera att någon laddar ner spelet? Inte ens det. Jag tror jag sett det på många sådana listor som jag har suttit och kollat på, så liksom worst game of 2014 liksom. Det är liksom där hamnar nästan jämnt upp bland högst upp, högre upp på listan liksom, det sämsta bland de sämsta spelen liksom från föregående år. Och jag förstår mycket väl varför det miserabelt. Ja, vi får se vad Dead Island 2 har att komma med och så. Ja, precis, förhoppningsvis bättre, men det är ju liksom andra som gör så. Yes. Men det är de jag har spelat. Och av tre spel så är det bara två jag kan rekommendera. Men jag kommer aldrig vara något spelare igen. Fat Shark har ju många bra spel på sin resumé annars, som Terminator, Salvation-spelet, ja. Wanted. Men sen kommer det här och fläcka på totalt liksom. Det här ger inte folk förtroende liksom, kan jag säga. Nej, de har inte haft många bra spel. Nej. Men det är det jag har spelat under veckan i alla fall. Men då har du det alltså som en fysisk skiva, eller? Japp. Yep. Har du lust att låna ut det med det? Vad är det fel på? Hörde du inte vad jag sa? Liksom? Har jag någonsin tagit år? Vänta, du är släkt med mig. Det just, ja, det precis. Måste plåga mig själv lite. Så. Ja, du kan få låna det. Okej, bra. Och nu över till nästa talare. Till näst på listan, näst på tur, står Lotta. Lotta, varsågod. Tackar. Välkommen in på mottagningen. Varför du? Bend over and cough. No beer. Jag har faktiskt inte hunnit spela så där jättemycket olika spel. Mest för att det var ju så att World of Warcraft hade ju 10-årsjubileum nu under föregående vecka och början av den här. Och då känner man sig lite gammal. Men det som var roligt med det var ju att man hade möjlighet till att få en väldigt speciell Corehound mount. Och eftersom jag är lite av en mount hoarder var jag tvungen att ha den här. Så att jag levelade från 92 till 95 som är max, eller från 92 till 100 som är maxlevel på 2 dygn. Sen gearade jag också upp så att jag hade tillräckligt med bra gear för att räda. Lotta, snabbt. Ja. Hur många timmar sov du då under de 2 dygnen? Nej. Ja, okej, okay. Okay, jag såg nog faktiskt typ 3 timmar eller någonting. Hon kom ut från sitt rummet och måste må. Give energy drink, more sleep needed. Alltså, jag ska säga det här att de jag räddade med, man ska ju ha ihop 40 pers till en räd och nu var klockan 6-7 på morgon någonting. Så att det är ju inte jättemånga som spelar just då. Det var lite spännande. Men det gick, men de allihopa ska vara väldigt glada att jag kom dit som DPS och inte helare. För att, oj, jag skulle i det läget inte ha någons liv i mina händer. Det var tydligt. Men jag låg ändå hyfsat på DPS-listan. Knapp, någonting händer. Ny knapp. De vill mig något. Va? Vänta, den hälsan går ner. Jag kanske ska göra någonting. Nu ska jag se, hel, var är min hel? Där. Nej då, jag missar knappen. Jag ser bara så här, jag ser bara framför mig så här, du sitter för stel från skärmen så här, det är något som händer. Hjärnan registrerar någonting händer, men du kan inte reagera. Du bara tittar på din hälsa och bara går ner och bara, det är någonting jag ska göra åt det där. Och just det. Och så sakta men säkert bara trycker på knappen. Missar knappen, träffar annan knapp, så slår det istället bara, oj. Nästan lite så. Men det var fler än jag som var trötta den röden. Jag kom tydligen 2 på dispellistan och typ någonstans 14 på DPS-listan av de här 40. Och då hade jag gear så att jag precis lyckades komma in i röden. Så att jag är nöjd. Och jag fick min jättesöta lilla bove. Den är jättestor. Man kan inte gå igenom dörrar med den. But it was glorious. Men i alla fall, det var ju en hyllning. Den räden läggs nu ner, hör jag för mig. Den här mountain var tidsbegränsat erbjudande att man kunde få den från den bossen. Det var Ragnaros. Man var tvungen att döda i Molten Core. En av de första riktigt awesome räden. Det var skoj. Coolt. Och sen körde jag lite här bara igår kväll, ett par tre matcher Evolve, och blev uppäten av ett jättestort och läskigt monster. Ja, det är bara komplimangen jag hör. Ja, vem var det som spelade monstret nu? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet bara att det var ju otroligt skickligt och vann. Ledare och bestämmer liksom, jag är monstret. Ja, vem var monstret? Vem hade så, endast Max, möjlighet? Så Max, vad har du spelat? Vill du verkligen veta det? Är det en bra segue över till Max där kanske? Eller? Om man säger med lika mycket som jag var monster och åt folk igår dagen, så var det ju någon annan som lurade mig in i en viss MMO i sina drag. Så jag kan säga det, för en som spelat väldigt mycket MMO men inte rört WoW, då var det en intressant upplevelse. Du menar att någon var så skicklig att den lyckades få dig att spela WoW? Visst, ta du den. Men det är intressant då. Jag måste säga det. För att jag har gått igenom, jag spelade WoW för jättelänge sedan och körde till level 21. Och sen så bara, det var ingenting mer med det. Och från att ha spelat nästan varje MMO och gått igenom alltihopa och säga, ja men nu jag har sett utveckling. Och gå tillbaka, det är intressant att se hur jäkla gammal den där motorn är. Vilka stora begränsningar den har. Men produktionsteamet som sitter bakom den verkligen lägger mycket, mycket tid och energi på det. Men man ser sömmarna ganska klart att det här är inte gjort för att göra så här. Den håller sig inte till moderna MMO-spel. Men det, som sagt, det finns så mycket content i den och det finns så mycket småroliga grejer att göra i spelet, så jag förstår varför folk kommer dit, för det finns alltid något att göra. Men själva spelet är ju inte, som sagt, det har gjorts förut. Det görs, jag menar, jag ska inte säga ens att det görs bättre än alla andra. Jag säger att det är på samma nivå, kanske till och med sämre, beroende på när jag tittar på grafik och animationer, för det är mycket jag går efter dem och tycker vad som är häftigt. Så jag kan säga det att när jag gick in på spelet, så tänkte jag att de ska uppdatera grafiken. Det här ser fortfarande ut som jag trodde att det såg ut, men det är tydligen bättre, för det såg ännu sämre ut tydligen när jag spelade. Och animationerna är medioker, ett bäst överhuvudtaget. Så det är liksom, ja okej, okay, alla attacker ser likadana ut, men den här attacken, den blir ett grönt streck efter när jag gör. Men det är inga häftiga animationer. Så att där börjar man så att det var, ja, det var ju, ja, det är ju ett MMO som vilket som helst. Men det som var bra, att när man köpte spelet nu, så fick man automatiskt en karaktär på level 90. Det var intressant, för då kunde man slippa och grinda och köra igenom. Liksom, du fick ett MMO utan att behöva spela ett MMO. Det är liksom, det är sån, här har du ett MMO som du har köpt, och nu har du köpt spelet och spelat klart det åt dig. Bra. Ja, det som sagt, det som håller mig just nu, det är det här i det nya då, när man kör från level 90, är att man får ett garrison, du får en bas, och du samlar det, du går inte runt questline till områden, även fast du gör det så åker du tillbaka till din bas hela tiden, och du bygger upp den, du kan placera ut saker som, det känns lite så här, en liten callback till gamla Warcraft 3, att det kom från strategi, att du kan faktiskt gå ut och samla ved för att få resurser in och pengar, och sen ska du köpa en barracks, och då kan du, får du en ability på din hotbar som du kan använda, så kommer det lite soldater och hjälper dig, så är det en 5 minuter cooldown på den. Så att det är lite så här småroligt att hålla med, och du får ju mycket followers, du skickar ut på missions och grejer, och de hämtar resurser åt dig, och man bygger och uppgraderar genom story. Så den tyckte jag var riktigt rolig, och den håller med på att faktiskt logga in lite då och då och köra, så att den gjorde de bra. Själva spelet i sig själv tycker jag är lite åldrigt. Utöver det så har jag suttit och spelat lite Evolve här i dagarna, och försöker fokusera på att spela så mycket monster som möjligt, för att det är väldigt roligt. Väldigt roligt att sitta och gömma sig. Speciellt när folk springer förbi en och ser en, men så länge man sitter still så tror de att man är en sten eller något. Och så här, det är ett monster, han är ju tokig, han ska ju springa runt överallt. Han kommer inte sitta där. Först de väl sitter och tittar, är det där han? Sitter han där? Jag provar att skjuta det, och så aj, det är monstret, och då får man springa igen. Så att det blir verkligen den här intense fight, fight, fight, och sen springer du och gömmer sig tyst. Och sen sitter han, vart tog han? Så här, fight, fight, fight, fight. Ja, vad känner du då så här långt? Nu är det förvisso beta bara, men det är egentligen full release. Det är bara en test innan det absolut sista. Jag tror inte det kommer komma till för stora ändringar. Precis. Jag känner att det är bra. Jag tog upp det. Jag visste inte om jag skulle det. Jag satt ju också och körde med det lite där ett par timmar. Mm, men jag säger att spelet är, jag tycker det är bra. Jag tycker det är roligt, men som sagt, jag tycker det ska köras, ska man köra ensam, så ska man köra monster. Jag vill inte spela med random personer. Det kommer in i den här dåliga community, så att det är kul i början, men så fort du kommer mot en skickligare spelare som är ett monster, så måste man spela skickligare, och är man 4 personer så är det väldigt lätt att tracka ner på någon när någon gör ett misstag, och det finns mikrofoner och det finns skrik. Så att jag skulle starkt rekommendera att sitta i ett party med 4 och köra mot ett monster. Kör du själv så kör man monster. Det absolut bästa är ju att köra monster och äta upp sina kompisar, men ja, du kräver 5 personer för det. Exakt. Men om jag får flika in bara, absolut, snabbt. I och med att jag var med och körde där, och jag tyckte det var just det, för jag körde ett par spel innan där jag körde med random personer liksom. Och då var det mycket riktigt så, det var någon som var ganska organiserad, resten gick åt alla håll, och jag kan väl erkänna att jag var ju noob utav helsike på det här spelet, så det gick ju som det gick. Jag ibland bara står och stirrar, vart ska jag någonstans, vilket håll är ni, vart? Så då var det lite skönt att få hoppa med i ert spel där, just för att det blir en annan stämning, framförallt att jag känner inte lika mycket press på något sätt på att behöva vara superbra och inte behöva höra någon skrika liksom, du, vad fan gör du där borta, här borta, här ska vi vara. Sen kanske ni säger, men du, kolla där borta eller någonting, och då sitter vi i Teamspeak så funkar det lättare, och det man ska absolut köra med folk man känner de första runderna. Ja, det blir det, mycket det, roligare det så. Det går inte. Jag tycker det blir nästan ohållbart annars. Men hörni grabbar, jag är ledsen men jag måste bara flika in här. Hur kommer det sig? Jag har upplevt ett par rötägg i Pugs, absolut. Men det så jag har hört så väldigt mycket om att nej men man kan ju inte puggare idioter och så vidare. Det blir bara dålig stämning. Jag har inte alls upplevt så stora problem i något spel egentligen. Så här, vi har gått igenom det här över Lotta. Jag vet inte vilken tur hon har, men hon har en väldigt skiftad världssyn när det kommer till random folk. Att av någon anledning så kommer hon alltid med de absolut trevligaste. Jag vet inte om det är för att hon är tjej, så fort hon talar så ändras stämningen runt omkring henne oavsett vilka det är. Jag kan tänka mig det, ja. Så att, ja. Hon lever en liten oskiftad världssyn där. Så att, ja. Fast det är klart, jag kan väl erkänna att jag körde en av matcherna så var det mycket riktigt bara en person som pratade och han sa aldrig något negativt. Så liksom. Men överlag på de andra matcherna jag körde så var det oftast liksom "Oh, you stupid, you come wrong way, what the fuck, man?" Liksom, han bara, ryssar eller? Ja, det var många ryssar. Ja, de är... Jag har spelat en hel del Left 4 Dead nu så här. Då är det nästan alltid ryssar och de ska alltid hålla på. De vägrar prata engelska också. Dumhuvuden. Man ser bara skriver i chatten så här, ryska, och det bara, jag vet inte vad det där betyder. Skriver det till dem, I don't know what that means. Speak English. Annars tyckte jag just gameplay var ganska intressant och så. Ja. Men vad tycker du Max angående gameplay? För många har sagt att alla vill spela monstret. Stämmer det verkligen? Det känns som det vid högre nivåer att som sagt, om du ska spela, om du är fyra manna grupp, då vill du spela fyra manna grupp. Då är det roligt verkligen. Men är du två, tre eller en så är det inte lika roligt att spela som hunter, som man säger. Det är roligt när du koordinerar med en grupp. Och det krävs lite, för om man tänker skillnaden mot som Left 4 Dead, då är du ju också fyra spelare. Men då kan du ju inte vara, om man säger monster, om man inte kör versus, men jag tänker liksom standard, att du kör ju mot datorn. Datorn är alltid densamma. Här har du en mänsklig motspelare, vilket gör det mycket, det blir ett helt annat spel. Det blir mycket svårare. Man måste vara på en helt nivå för att kunna klara det. Mm. Så att jag kände det också när jag körde att jag vill köra primärt monster om jag kör själv. Annars vill jag köra i grupp med mina kompisar, då är det okej att köra mot random monster, men jag vill inte köra med random hunters. Ibland får man den här duktiga, jag menar, jag fick någon som satt och talade verkligen så, jag tror att han kommer här bortifrån, I think he's over there, och så säger han mycket så här, by the way, Assault, do you know that if you use this this happens, han förklarar abilities för de andra liksom. Visste du att det fungerar så här, så att du vet, och tryck på den här knappen, tryck på Q för att markera om ni ser någonting och sådär, så att det finns de som är väldigt bra, men det är ju var tionde game du kommer med en sån, och resten är fem tysta, två stycken som bara ger jag orkar inte med någonting och inte gör något, och sen har du alltid några som skriker och det är de du kommer ihåg. Men jag tror det blir riktigt intressant. Vi ska bli klara med jag har redan köpt det. Okej. Okay. Man fick extra monster om man förbeställde och extra hunter, så jag ville testa med mer variation, så att ja. Så vi får se. Där, Max? Du njuter bara av att äta upp dina kompisar. Absolut, det är ju det roligaste. Men det kräver ju att få fyra andra, så jag måste ju ta det lugnt här nu så att jag inte skrämmer bort dem från spelet. Och jag måste ju säga det här att monster, men det är tråkigt, inte alls roligt, så att ingen annan börjar spela det. Nej. Men det, jag tror många spelar monster just nu, i alla fall solo, så tror jag att det är väldigt många som gör det. En sån tur att det inte är någon av dem du spelar med som... Jag börjar höra en massa rykten så här, att de bara, jag vill prova så här, ja, det är monster, det är ingenting för dig. Jag menar, det är ju bara, det är ju, jag tror inte det passar dig helt enkelt. Det blir ju så det är ensamt, så mycket av en solo experience. Det blir liksom så ensamt, du sitter så tyst och så är ingen. Jag tar smällen för laget och kör monster, det är lugnt. Hedersamt av det. Ja, men med det så är vi klara över det här segmentet, tycker jag. Alltså? Om vi inte har någon mer som vill diskutera något vad de har spelat den sist. Jag kände bara att jag har varit lite utlämnad här. Det var ingen som frågade mig någonting här. Bortglömd. Nu har du inte lätt liv, inte. Rob, förklara för oss. Vi har sparat det bästa till sist. Vad har du haft för dig i veckan? Nej, bara för det tänker jag inte säga. Nej. Häpp! Skit. Nej, men jag har bara spelat två spel förutom veckans spel jag har gjort. Och den första jag spelade klart, Assassin's Creed Rogue, gjorde jag. Mycket bra spel. Det var lite kort tyckte jag ändå. Även fast jag spelade 40 timmar av det. Men alltså själva storyn var ganska kort igen. Men det är ju ett såhär mellanspel också. Fast jag tycker ändå det var ganska kort om man, även om man jämför med till exempel Brotherhood och Revelation, som också var så här mellanspel. Så jag vet inte riktigt. Det kändes mer som en DLC nästan, att det var så... Men Robert vet ju att det var ju bara som ett avslutande för de gamla konsolerna. Jo, jag vet, men jag känner att de kunde ju kanske gjort något lite mer. Men det hade ju inga buggar direkt att tala om överhuvudtaget. Så det är väl mycket. Så att den hade ju inga problem som Unity har direkt. Och det var mycket. Jag gillade inkluderingen av luftgeväret som man hade. Det var väldigt nice. Istället för blowgunnen som man hade de tidigare. Men jag tyckte det var bra, storyn var bra. Även om jag inte riktigt höll med om värderingarna som kom i slutet, så kan jag förstå hur huvudpersonen kom till de värderingarna. Och att jag kan sympatisera med honom snarare än andra Templars då. Det låter som Lottas summering av Death Note. Men ja, fortsätt. Börja inte prata om Death Note. Wow. Jag har sett typ två avsnitt av den serien. Men nej, men så att jag gillade det. Jag tyckte det var lite roligt faktiskt. För jag gick in och kollade. Man kan ju jämföra statistiken i spelet med andra vänner. Nu har jag bara min kära morbror Danny här som har spelat spelet över mig på konsol, på min vännerlista. Och jag satt och jämförde vår statistik. Och jag hade spelat 35 timmar när jag jämförde statistiken. Jag var på 89%. Jag kollade på Danny, han har spelat 37 timmar och var på 36% completion av det spelet. Har jag sagt, eller? Och jag kände att det var kanske lite, jag kände att jag satt och undrade, det, vad fan har du hållit på med under de 36, under de 37 alltså, timmarna? Robert, du vet, man kan ju gå till baren och sådär, och jag har ju fördrivit många timmar där och sjungit sånger och druckit lite grann och så. Och vad har du gjort i spelet då? Ja. Alltså det är lite svårt att spela när man ser dubbelt liksom. Man funderar, vilken skärm ska jag stirra på egentligen? Vilken skärm ska jag titta på? Och så hoppar han. Men nu är det två helt plötsligt. Jag vet inte vad det är för något. Nej, men jag fann bara att jag tyckte det var lite roligt att du satt, att vi hade nästan lika många timmar och ändå så var jag typ 60% mer completion än vad du hade. Ja, men jag är ute och seglar och letar runt och kikar på alla små. Men det gjorde jag också. Jag seglade runt jättemycket och grejer, men hälften av det där är ju bara seglandes runt. Men det är det att jag kollade också hur mycket du hade seglat runt i jämförelse med mig. Och jag hade ju typ dubbelt så mycket seglat som du. Så att du vet, jag och min lilla jolle liksom sådär. Nej, jag kollade, för man kan ju se all statistik, mest alltså hur många man har dödat, var man har dödat, hur långt man har sprungit, hur mycket man har klättrat, hur mycket man har åkt med båten och såna grejer. Och jag hade mer än dig i allt, hade jag. Utom, vad var det? Det var något med granaterna, tror jag. Det var de enda, för jag hade spenderat så lite tid med dem, hade jag. De här granatkastargrejen som man fick. Jag hade spenderat så lite tid med den. Så att vid den tidpunkten i alla fall när jag jämförde. Så jag får gå tillbaka och jämföra sig igen och se hur det står till. Men det var det enda som du hade mer än mig, tror jag. Så att jag funderar fortfarande på vad du har gjort egentligen. Så här, ursäkter på ursäkter hör jag här. Nej. Nej, men det är väl helt enkelt bara olika spelstil. Jag menar, i många spel, du kan spendera en hel del tid med att bara studera världen. Du kan sitta på en parkbänk och bara titta runt och tycka, ja, det här var fruktansvärt snyggt gjorda modeller. Jo, jag kan. Ifall ni träffar Lotta så går lite efter en parkbänk, så sitter hon där och studerar världen. Som tjuren Ferdinand sitter och luktar på blommorna. Nej, men luktar på isen. Nej, men jag vet att det finns folk som spelar olika, men jag känner min morbror. Jag vet att han inte riktigt är en sån som bara sitter stilla på en parkbänk någonstans direkt. Det ser lite som otänkbart faktiskt. Så jag undrar bara vad han har gjort. Har du bara lämnat spelet på och gått och gjort något annat eller? Men om du skulle summera spelet då? Summera spelet? Väldigt bra faktiskt. Det känns som att även om det är ett ganska kort spel och det kanske inte tillför så jättemycket till den större biten, även om det finns några fina hints lite här och var, även hints inför Unity som kronologiskt nästa spel. Så det var intressant att se det från den andra synvinkeln. Man fick ju en liten hint av det i spoilers Assassin's Creed 3, men det här var liksom ett fall in i Templarorden där, och jag kände att det var intressant att se det från andra hållet var det. Bara snabb liten fråga, Robert. Största kritiken för det här och det andra är ju liksom det här när man går ut i verkliga världen. Tyckte du att det störde spelet så mycket? Nej, jag gillade det. Jag gillade det i fyran också, gjorde jag. Det var kul att gå runt och leta upp alla grejer och fixa med datorerna och grejer. Det var lite frustrerande ibland, man skulle aligna linjer och grejer. Det var lite irriterande ibland när man bara ville komma vidare, men det var intressant att läsa allting. Jag är en sån som gillar att läsa all information och sånt inuti spelet. Så att jag tycker det är intressant, och de har ju mycket hints till andra grejer, föregående spel och kommande spel också i det. Och jag tycker att det är helt okej, och jag tycker att jag skulle gärna se lite mer av det. Men det är nog bara jag som tycker det. Så att nej, men Assassin's Creed Rogue, värt att spela faktiskt om man gillar Assassin's Creed. Gillar man inte Assassin's Creed, så det kommer inte ändra din åsikt om spelen direkt. Kommer det inte göra. Men storyn är bra, tycker jag. Så som är klart. Och det andra spelet jag har spelat är Dragon Age Inquisition. Och jag vet inte, behöver jag verkligen prata om det? Nej, jag tror vi har nämnt det spelet ordentligt. Det håller i sig fortfarande helt enkelt. Men jag känner igen lite det där med att prata om Witcher 2 där, eller Max, om att du mötte upp folk som du, ja, vadå, känner vi varandra eller jag känner igen det lite, för nu är det tredje spelet och jag sitter där så här, är det meningen att jag ska veta vem du är? Jag karaktär som dök upp i första spelet som jag spelade för 5 år sedan och har inte plockat upp igen sedan dess. Jag sitter och tänker, jag ska känna igen dig, men jag gör inte det. Jag vet inte vem du är. Och så nämner de nya grejer. Jag vet inte vad det är för någonting. Så det, jag tror att jag spenderade, jag var tvungen att stänga av efter första gången jag spelade. Jag var tvungen att stänga av efter 6 timmar för att jag började få ont i huvudet av all information jag var tvungen att ta in. Jag ska gå tillbaka och spela 1 och 2 ska jag göra, tror jag, innan jag avslutar Inquisition, tror jag. Men ja, det var jag spelat i alla fall. Titta. Nu avslutande segment. Kutt. Chick. Nu klart. Nästa segment på listan är spelnyheter. Vad har vi för spelnyheter denna vecka? Det har inte hänt ett skit. Synd. Detta segment. Nej, men då går vi vidare. Ja, vad har hänt? Visst har hänt både det ena och andra, men vi kommer belysa. Vi börjar med det ena. Sen kommer vi till det andra. Precis. Eller så tar man tvärtom. Börja på den andra. Så här är vi rebelliska. Visst. Men vi tar den första här om två som är den andra egentligen om man ser på. Hur som helst. Total War. Hur många gillar Total War? Ja! Jättemånga. Ja, är det. Total War har någorlunda blivit bekräftat i att få en del som utspelar sig i Warhammer-universumet. Det har ju på tapeten nu lite Total War i och med att Attila, en ny del, kommer här inom en månad eller så. Total War Attila. Och det har nu i alla fall läckt, eller vad man nu säger, att Total War Warhammer kommer att introduceras. Och då blir man ju lite så här, okej, Warhammer, för de har ju Creative Assembly då ingick ju ett samarbete med Games Workshop. Vilket då ligger bakom Warhammer. Och det gäller inte bara 40K-serien utan jag vill säga, det gäller inte 40K-serien, för det är också det låg på THQ förut, och det vet jag inte vart det ligger numera. Det är Game Workshop. Ja, okej. Okay. Nu kanske de har det igen då. Jag vet inte. Hur som helst, hur känner vi inför det här? Lotta, jag var mycket mer hypad på det, men jag låter Lotta tala först. Mm. Yay! Alltså, jag är ju lite av ett Warhammer-nöt. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad de gör av det. Det finns väldigt mycket, väldigt många förutsättningar med de olika faktionerna och så. Så att jag tror definitivt att det kan bli vettigt. Frågan är lite hur de gör med diplomatin. Mm. Om de kommer tillåta det här överhuvudtaget. Ja, för det är inte helt säkert. Ja, det är intressant förstås. Mm. Men det å andra sidan kanske gör att de kan få just den här delen att bryta ut lite ur den gamla mallen så att säga. Jag vet inte, de kanske lägger upp det på ett annat sätt. Jo, möjligt. Visserligen, jag är helt okej med den gamla mallen, men de har ju definitivt en chans här att testa på lite nytt. Det blir visserligen inte, alltså, jag har ju också uppskattat det här med det historiska i det hela. Det har ju blivit lite småskevt ibland, men fine. Och det behöver de inte alls bry sig om på samma sätt. Det är ju väldigt mycket noggrannare med kronologin och historien i Warhammer 40K visserligen. Warhammer Fantasy har mig vetligen inte lika mycket eller lika mytisk historieteckning. För någon som inte är så insatt, typ som jag, vad gäller Warhammer, hur är det liksom med Warhammer? Finns det någon main guy, liksom huvudperson, eller är det liksom, handlar det inte om det, utan det, nej. Hur fungerar det liksom? Jag skulle påstå att det inte finns någon huvudperson eller någon huvudfaktion. Det finns vissa hjältar liksom, absolut, men det är inte det som är grejen, utan Warhammer försöker vara balanserat. De misslyckas ofta, men de försöker i alla fall. Ja, okej. Vilket... För där är det intressant med tanke på att just Total War-serien har ju ett ganska bra rykte, eller ganska bra, de har ett jäkligt bra rykte på sina spel, och framförallt i balanseringen av spelen. Så det kan ju vara så att de faktiskt har en riktig storsäljare på G här, med den här. Det är möjligt. Jag vet att det är ju, alltså, jag tror att det är väldigt många som uppskattar Warhammer som också uppskattar Total War. För att de känns ändå, missförstår mig rätt nu, relativt nära varandra. Precis. Och också motsatt så tror jag att det här spelet kanske kan få upp ögonen hos fler för figurspel. Vilket kan vara lite intressant. Jag började på den gång i tiden. Jag tror jag målade en halv rad svart. Yep. Ja, sen tog det slut där. Jag tror jag har inte ens satt ihop en enda gubben. Om i annat fall så kan du ju få upp ögonen för den här delen av Warhammer. För vanligtvis när folk tänker på Warhammer, då tänker de på 40K. Och det är ju, jag skulle säga att det är väldigt mycket större än den andra. Den här serien ju, den här medeltida serien ju. Det var ju de gamla spel som var lite mer utav de här Warhammer än 40K. Så det kan vara kul att se att det får upp den delen av Warhammer-serien också. Jag säger att jag tappade hälften av intresset när jag hörde nu att det faktiskt... Ja, just det, det finns Warhammer Fantasy också. Ja, men om vi säger så här, de är ju väldigt mycket så här lore och sånt. Det finns så många böcker om det här, så att, och det är ju inte liksom en person man följer, utan det är kanske en faktion eller en viss strid liksom som det följs. Och jag är intresserad att se ifall de tar någonting som finns redan förgjort, eller ifall de tar och gör någon helt ny storyline för det här spelet. Jag hoppas ju att de använder redan befintlig lore. Men som sagt, det finns en del där. Men vi får väl se helt enkelt. Jag tänker se fram emot det. Ja, får ställa en fråga in den här. En sån här som som är väldigt inne i Warhammer. Vad kallar man en sån? Ett Whammer-nöt. Jag tyckte att jag hörde ordet Whammer. Vänta lite. Whammer? Whammer. Ni ska veta, från den tiden jag har spelat WoW med henne, hennes förkortningar. Jag har ofta liksom, jag ska starta en karaktär, vi gör en Blood Elf karaktär och så hör man henne säga, men då kan du komma hit med din Belf. Och så här, vad kallar du mig? Va? Ja, men det var bra att du inte skapade en elf i alla fall. Ni förstår det här. Jag är liksom, jag tappar alltihopa i konversationen helt plötsligt och väntar tills den är klar, så är det så här, vad sa du nu igen? Vad kallar du mig? Det var ju nätt och jämt att du förstod vad jag sa när jag tyckte att vi skulle HSa tillbaka. Ja, man får tvungen att tänka ett tag där, men ja. Alltså jag inser ju direkt här att jag kommer aldrig kunna spela ett spel tillsammans med Lotta i alla fall. Hälften av tiden kommer vara jag sitter, vad fan sa du för någonting nu? Tala andra svenska. Andra kommer vara mig bara sitta där och suckande så alltså bara. Jupp. Ja, men det är bra, då har vi rätt ut i alla fall. Okej, men då så. Vi ser fram emot det och hoppas att det blir en stor hit. Både för Whammer-nördar såväl som Total Warriors. Nej, jag vet inte. Jag försöker. Hur som helst, vi går vidare. Och då tar vi upp lite hårdvara den här gången, för det pratar vi för lite om. Jag har tillräckligt hårdvara. Ju... Precis. AMD, det har läckt. De har tydligen ett fläskigt jävla kort på G som heter R9386. Nu var det ju fel, 380X. Ska det vara. Och då kan man ju tänka, men vad fan, det är väl ingen nyhet. Det kommer ju ut nya jävla kort hela tiden. Det jag mest är nyfiken på, för i och med att den här ska vara deras top of the line-kort, så blir jag egentligen nyfiken på hur ser det egentligen ut på grafikkortsfronten? Är det liksom... Är det här en enorm bump uppåt mot tidigare kort? Eller blir det liksom, nu går vi upp från 9-7-serien till 9-8-serien och sen kommer den här? Eller var ligger allting? Och när kommer det en riktigt stor förändring? Eller har det redan skett? Alltså, jag skulle vilja påstå att det kom en stor bump för grafikkorten för ett antal år sedan. Men just nu, eftersom det inte är grafikkorten som är flaskhalsen i gaming, så tror jag inte att man kommer lägga särskilt mycket krut på dem just nu. Utan det vi behöver bättre nu, processorer behöver vi alltid. Vi fick ju en ny generation i och med Intels Sandy Bridge. Med deras nya struktur. Men det är fortfarande så att det är CPUn och skrivhastigheten på hårddisken som jag tror är det stora problemet. Precis. Det är ju alltid de här flaskhalsarna. Det känns hela tiden som att hela tiden olika staplar som höjs och sen måste man öka på en annan stapel, men då höjs den andra och sen så måste den höjas. Alltså, det är svårt att balansera igen såklart vad gäller systemöverlag. Det som är just intressant med det här kortet nu är ju att grafikprocessorn blir tydligen den första med så kallade staplade minnen. Det är ju bara en teknik som snabbar upp minnesbandbredden då. Å andra sidan kommer kortet dra typ 300 watt. Vilket är maxgränsen egentligen för PCI Express. Och då undrar man ju, vad blir egentligen nästa steg efter det? Hur mycket längre kan man dra det? Svårt att svara på, naturligtvis. Precis. Jag tror att man kommer... Dels så tror jag att det kommer bli mer och mer fokus på att göra... att inte göra det nödvändigtvis mycket snabbare. För att GPUn idag kan bli snuskigt snabb. Utan jag tror mer på att utveckla ny AA-teknik bland annat. För att bland annat True Occlusion, True Mirroring och så vidare är någonting som fortfarande är lite problematiskt idag. På vilket sätt då, menar du? Vi jag har... jobbig att fråga. Idag fuskar vi väldigt mycket. Hejvilt. Och det är absolut, allt är tillåtet i grafik och programmering. Så att så mycket man kan fuska. Ja, men det är så. Ju mer du fuskar, desto bättre. Absolut, ja. Det står jag för. Jag håller med. Men, men det här gör ju ibland att det inte blir helt perfekt återgivet. Och jag tror att det är det som kommer bli det stora framöver. Som sagt, hastigheten får vi. Vi har redan bra hastighet, med det här så kommer det bli ännu bättre. Vi behöver inte snabbare grafikkort, vi behöver bättre grafikkort. Precis. Och vi behöver framförallt processorer och diskar och sånt som kan hantera det här. Men det var jag tror. Jag har tyvärr ingen för tillfället fungerande magisk kula. Den är inne på reparation. Okej, okay. Får säga till när du får tillbaka den så kan vi kolla då. Ja, absolut. Absolut. Ja, men för alla som är just hårdvarunördar så är det i alla fall kul å andra sidan att det kommer ut ett riktigt fläskigt grafikkort här, vilket kommer bumpa ner kanske lite tidigare generationer i pris. Och det ser jag fram emot, för jag tänker köpa mitt nytt grafikkort inom ett par månader, tänkte jag. Sen om det blir AMD eller om jag faktiskt ska ta ett hopp över till GeForce nu, eller vad säger jag, Nvidia, när tydligen ett nytt 960-kort har också läckt. Det ligger förvisso i medium range, men skitsamma. Men ja, vi får hålla ut och se. Men där har vi i alla fall de två nyheter som vi tyckte det kändes att det skulle räcka att ta upp. Så vi kan väl gå vidare, vad säger du? Vår kära värld. Veckans spel! Spela in det där. Det där ska du sampla. Och sen så ska du sätta in någon liten... Där skulle du ha kommit in. Veckans spel! Featuring Max Lövström. Hej och välkomna till veckans spel. I veckan har vi nu spelat Flat Out Ultimate piano, Carnage. Rob Larsen. Förlåt. Varsågod. Jag kan inte spela piano. Nu satte du, du avslöjade min svaghet för hela världen här nu. Jag kan inte spela piano. Var det inte du som sa att du inte kan spela piano? Nej, jag kan inte spela piano. Men det var väl du som avslöjade. Moving on. Nej, det var inte alls det, Fredrik, han är dum. Det var det fräckaste. Vilken comeback, han är Max, dum. Max, veckans spel kanske. Ja, veckans det är bra, spel. Hög nivå där. Flat Out, Ultimate Carnage. Flat Out, yes. Jag talar om hög nivå. Så att det är ett bilspel. Jag ska låta Fredrik berätta vad spelet handlar om. Ja, den har ju så mycket story i det här spelet. Ja, så jag märker det. Ja. Ja, ett spel som har funnits ute ganska länge nu, sen 2008 då det släpptes i alla fall på PC. Det fanns till 360 innan dess. Det är ju i princip ett, ja, som det låter som ett bilspel. Man framförallt har fokus på fysikmotorn då, som är ganska kraftig i sig. Det är upp till 40 separata förstörbara delar på varje bil. Och det roliga med det här spelet är ju framförallt det att du har Destruction Derby mode, typ. Du har ett derby mode där du helt enkelt ska mosa ihjäl folk. Och kör du över teamspeak och bubbla med folk och kör samtidigt, så kan det faktiskt bli jävligt kul. Sen har du självklart också race, som är den naturliga delen i alla bilspel. Men också lite mer speciallägen i, jag tror det heter Carnage Mode. Och det kan blandas upp från allt från kvadda saker i en viss form av tvekamp i en arena och så vidare och så. Och sen så har du då det här läget, vad heter det nu igen? Stunt heter det. Stunts är ett läge som är ganska så unikt för den här serien, och det går egentligen ut på att du har massa olika specialbanor. Det kan vara att du ska stanna till med bilen så att din gubbe, alltså din förare, flyger ut och landar i mitten på en curlingbana. Eller det kan vara bobbling, eller det kan vara flyga ut genom och flyga genom stora brinnande ringar. Och allting handlar om poäng. Det har ett ganska stort fokus på multiplayer och är ganska enkelt att komma igång med. Tyvärr så har det här spelet ett par år på nacken, vilket medför att det är inte så många som finns ute numera. Så där får man ha i åtanke. 20 stycken eller? Ja, typ. Spelet i sig, det är ju då egentligen i grund och botten ett lite av ett stockcar-version av Burnout. På det här sättet att du helt enkelt ska racea i mål, men du kan smasha skiten ur de andra bilarna. Och framförallt till slut ta koll på dem i princip. Det krävs dock att du faktiskt lär känna bilarna. De skiljer sig en del i styrning och framförallt i känsla då. De tidigare bilarna är ganska tunga i sin hantering. De känns lite, de är aldrig fyrkantiga på något sätt, på det här sättet som att det känns som att du åker i någon liten kartong av något slag, utan de känns som ganska rediga bilar. Sen så blir det snabba bilar och sen så har du lite mer streetbilar och så vidare. Och i början är det ganska lätt, du tar det vidare bra och så liksom, och du kan uppgradera bilarna framförallt. Men sen efter ett tag så handlar det om att du ska verkligen klara att komma över mållinjen, helst hel också. Du har då helst tillgång, ja, helst hel, så mycket man kan. Får du lite bonus. Men det är inte ett requirement. Nej, det är inte ett requirement, men du kan få lite extra pengar om du kommer över mållinjen så helt som möjligt. Du har tillgång till nitro och du får nitro genom att smasha sönder saker, vilket är lite motsägelsefullt på ett sätt, för du vill ju vinna racer. Men det skapar en form av balans där, att om du kör sönder ett visst antal typ kartonger så kan du få tillräckligt boost för att vinna med precis en hårsmån över den där mållinjen och snuva vinsten från någon stackare. På det sättet så blir det väldigt, väldigt tävlingsinriktat om man kör online. Det kan bli så pass att folk surnar till ordentligt och kör åt andra håll bara för att mosa på folk. Vem gör och, vi nämner inga namn här. Nej. Men om jag ska gå in på vad jag tycker om spel. Jag har märkt nu, för jag körde det här väldigt mycket för ett par år sedan. Och det var först nu som jag tog upp det igen nu. Det har väl gått 2 år kanske. Jag vet inte hur många år sedan det var sist och körde. Och det har ju sina fördelar. Det är framförallt fysiken jag tycker om. Dels på bilarna i sig, men också på hur de kan kvaddas. Du har en utmaning i spelet framförallt. Och det är inte bara att du ska försöka inte ta sönder allting, för det ska du på sätt och vis göra. Men gör du det så finns det en ganska stor chans att du fastnar. Och det är ju ett väldigt stort minus för det här. Spelet i sig är ganska kul, men så här i efterhand så kan jag se att det har brister. Dels för att det är kanske gammalt, men spellägena känns lite obalanserade ibland tycker jag. Dels på att dataförarna är väldigt bra i början och sen efter man har kommit upp vad heter det, när man har levelat upp sin bil, om man får säga så, så är de inte bara superbra utan de är extremt bra. Och då har man själv en jättebra bil, men då liksom, ja, då har de en halv mil framför dig när du har typ supersnabb bil. De kunde ha försökt att balansera det bättre. Fast det är ju svårt, det är ju lätt nu att säga så här typ, vad är det, 8 år efter någonting. Du, ni får göra om det här. Jag kan säga att för min del så det har mycket brister det här spelet. Det är absolut inte en full poängare. Det är kul att köra online i Destruction Derby liknande läge, och det kan vara framförallt kul att köra med vänner. Men det har helt enkelt en del saker som det fallerar på. Men jag skulle väl rekommendera för de som gillar att smasha sönder sina kompisar och kanske ha en kort stund med bilspel. För ni som gillar att smasha sönder era kompisar. Ja, det är framförallt. Det ligger uppe där bland att äta upp sina vänner också. Så. Precis. Ja, ju, det har, den gick jag ju rakt in i. Det har ja, precis. Det ja, men det är just det här. Det är bra fysik, det känner av om du kör i lera eller du kör i vissa underlag och så vidare. Så det, överlag på det sättet, för att vara så pass gammalt spel, så är det ändå en väldigt bra gjort spel. Och de här som har gjort, de heter Bugbear, de är finska utvecklare. Numera har de ett nytt spel som heter Next Car Game Wreckfest. Det finns på... Wreckfest, wow. Wreckfest, precis. Och det har en hiskelig, en totalt crazy fysik mot vad gäller kraschningar och sånt, vad jag har sett. Och det är jag väldigt sugen på. Men jag skulle ge den här en svag tumme upp. That's it from me. Over to... Peace out, eller vadå? Peace out! Jag kan säga att jag kan gå igenom min del och säga att det kommer vara rätt kort och koncist. Jag är ju inte den största inom bilspel, men jag har ingenting emot den. Jag har spelat en rätt del mycket lite äldre Need for Speed-spel och lite av Dirt-serien, Dirt 1 och Dirt 2. Och känner att ja, men det är lite roligt att köra ibland. Det går lite fort och man tar svängar bra. Lite roligt. Och tycker att ja, men jag är väl okej på spelet ändå. Men ja, som flatout, jag säger att jag kände inget speciellt från det. Jag körde så här ett race och säger ja, bilspel, race. Ja. Och sen så, ja, nu provar vi stant. Och så här, ja, du åker här och så trycker du på knappen och så här, pjoing, så flyger gubben. Ja, titta, nu står jag på en måltavla. Ja, det där, alltså, det hänger han. Ja, tänka sig. Nu gör vi det igen. Ja. Jag tycker om den ljudeffekten. Ja. Pjoing. Det låter ju nästan så faktiskt. Jag spelade aldrig den biten faktiskt. Ja, men det var det jag gjorde. Jag racade lite och jag provade lite stunt mode. Så körde jag även den här derby och sa att är det för dåligt. Men det var mest för att derby, när du har en så här en 10-12 bilar, på sättet du vinner, det är att du får inte krascha in i någon. Du får vänta tills de har förstört sig själva om du är ute efter att vinna. Precis. Men det är ändå man har ju en sån här contact timer som betyder att man måste göra en kontakt mot någon av bilarna. Om man inte gör det inom en viss tid, då förlorar man. Det är så, okej. Jag åkte mest runt i en stor cirkel och försökte... Det kändes som att så fort jag satte mig i ett hörn så jag bara, ah, men nu sitter jag här och väntar på att de... Så ser jag typ tre bilar som alla... Still, den jäveln! Jo, men i regel blir det ju så online framförallt. För alla vill ta ut varandra, men man vill... man måste ändå nicka till varandra lite så att man inte tappar tiden. Så då blir det många som åker runt och swishar in. Fast i regel överlag online, då alla kör rakt in i en enda stor ormgrop. Och sen så står det Arne has wrecked eller Bengt has wrecked. Och sen är det typ tre kvar och så de åker runt och försöker. Yes. Spelar du med för konstiga människor som heter Arne och Bengt online? Ja, det är väl ingen fel med att heta Arne eller Bengt? Nej, men online så är det kanske lite konstigt. Säg det till Arne och Bengt. Jag säger det till dig, ja. Du kan säga det till dem. Vad säger du, Max, som avslutar? Ja, jag ska väl avsluta med att säga att det var lite, jag kände inte att det var något illa på det, så det var lite mer fysik i det för det var lite äldre spel, kände jag att ja, men bilen ser ut som ett rak när du är klart om du inte tar alla svängar perfekt och det är alltid något jävla skit som ligger på vägen, att ja, nu åker jag, och sen är det någon parkbänk som ligger mitt i vägen som får dig att spinna ut och säger ja, nu förlorade jag två positioner. Det är de där Jörgen Sprite-bänken alltså. Ja, jo, men det var ändå. Det är säkert Lottas fel. Du kan inte ha genat den en gång. Nej då. Ja, men jag ska säga att det var helt okej. Okay. Alltså, jag kände inget speciellt från det. Jag kände väldigt en average-känsla av det hela. Men jag säger att jag tycker man om bilspel, definitivt. Letar man efter något lite småroligt så finns lite, den har lite specialgrejer. Så känner man sig lite uttråkad och känner för ett bilspel så. Min vy är väl lite skev just nu med tanke på att Evolve-betan är ikväll. Och vi säger, ja, vi måste spela veckans spel. Det blir lite den här, ja, men jag kör igenom ett par gånger så jag har gjort det och sen får jag spela Evolve. Så att jag kan ju säga att jag är lite pressad på min recension av spelet. Får ta det med en liten nypa salt. Men definitivt, har jag fallit lite av en liten kort förhandstipsliknande tyckande i alla fall. Förhandstips är det 8 år senare. Typ. Preview på det här nya spelet. Mm. Ja, men det är allt jag har att säga. Jag säger, det är nog helt okej spel faktiskt. Ska jag ta nästa? Varsågod, Rob. Jag har ju en lista ju, har jag ju. Och du är så ordentlig. Ja, jag kan ta de grejer jag tyckte om först då kanske. Jag gillade hur bilarna styrde faktiskt. Det var bra kontroll över bilarna. Lite varierande beroende på alltså vilken bil man använder. Men jag försöker alltid välja bilar som har en ganska vad ska man säga, ganska jämnt i alla, så att de är balanserade, istället för att ta någon som den här är jättesnabb men den har jättedålig kontroll och såna grejer. Så att jag gillade det senaste spelet som jag körde som hade bilar i och sånt där. Det var ju Watch Dogs, så att det påminner lite om hur man styr där i, så att det var det kändes bekant, gjorde det, och det styrde bra och sånt, så det gillade jag. Jag är inte sån som spelar mycket bilspel. Jag senaste bilspelet som jag spelade, som jag tyckte om, det var ju Excite Truck till Wii, var det. Det, och det finns ju de som inte skulle klassa det som ett bilspel ens, men ja. Jag kom på det. Jag kände det så fort jag satte mig med spelet, så här, shit, det här är inte bra. För jag tror att bilspel är nog det enda speltypen som jag någonsin känner att jag blir lite så här competitive över, att jag måste vinna. Annars så, för nästan alla andra spel och sånt där, så känner jag inte att jag är en sån tävlingsmänniska på det sättet. Jag kan nej, men okej, men du vann, det är bra liksom. Det är trevligt. Ha det bra. Men bilspel, jag vet inte vad det är för någonting. Någonting med det gör dumma saker inom mig och jag måste vinna, helt enkelt. I alla fall. Nej, men jag gillade banorna, de varierade rätt bra också. Det var nu körde ju jag bara derbybanorna, så att, för jag hann inte med resten. För jag var så fokuserad över att få första plats i alla, så att jag kom inte längre. Men det jag körde lite online också med Fredrik, och då körde vi några andra banor, och de verkar ju vara rätt varierade på det sättet, och det är väldigt, det är inte samma hela tiden även om det är liknande miljöer. Sen gillar jag också att det finns upgrades till, alltså det är uppgraderingar till alla bilar, och du kan välja om jag vill köpa en sån här grej till motorn och sånt som ökar hur du hanterar bilen eller hur snabbt du kan åka eller och såna grejer. Jag gillar att det finns det. Däremot, så något som jag inte gillade med det var att det gav inget visuellt, gjorde det inte, på själva bilen. Så att om du köpte nya någonting, så här, nya däck eller någonting, så såg man inte det på själva bilen, vilket jag tycker var lite tråkigt. Men som sagt, det är 8 år gammalt också, så det var väl inte så mycket det. Men det är också lite det att det fanns dåligt med customizations också för bilen. Den du kunde göra var att ändra färgen på bilen, och även då så hade du bara ett visst sätt för varje bil, och det var olika, det var inte mycket du kunde välja med någon. Så det kändes lite tråkigt. Bilarna var ju rätt varierande också. Det fanns en hel del. Det fanns vanliga bilar, det fanns trucks, det fanns Volvo, eller jag vet inte om det var Volvo, men jag kan inte så mycket om bilar, men de såg varierade ut i alla fall, så det var väl mest det. Jag gillade också att det fanns det här med Nitro som Fredrik sa, att jag gillade det, att det fanns med, att man kunde liksom, man fick en boost om man körde på, så åkte man in i folk och bumpade dem och pröjade dem över vägen, och de åkte in i träd och kände man yes, och så fick man massor med nitro, så kunde man köra in i nästa person och veja dem av vägen istället, och då kände man sig bra. Och till skillnad från Max så gillade jag derby grejen. Jag tyckte det var roligt. Ja, men alla åkte in, krasch, och så skulle man putta på folk och få dem att krascha. Jag tyckte det var roligt. Jag känner att det hade nog varit mycket roligare om jag hade spelat mot folk som jag kände, för då hade man kunnat, då hade man kunnat sikta sig in på någon speciell, till exempel Fredrik, och bara nu ska jag krascha Fredrik här. Det är min uppgift under den här banan. Det är väl mer en livsstil skulle jag säga, men ja. Sen fick jag, som sagt, jag spelade ju med Fredrik lite online och så. Och jag gillade online-läget. Det var inga problem. Nu är det ju 8 år gammalt, säger, men det hade inga online-problem överhuvudtaget, inga connection errors, inget sånt där. Så det flöt på väldigt smooth, gjorde det. Även om jag inte kunde stänga av min mikrofon, varför vet jag inte. Det var väldigt konstigt. Så det var bra. Sen hade jag, men man ska inte spela mot de som finns online där, för de vinner bara. Ja. De få som är kvar, det är de som kör det här typ varje dag i senaste 8 åren nu, så de är någorlunda satta med de här banorna. Och vissa har också tyvärr, känns det som, kanske några cheats där ute, för det är när jag har kört lite spel själv online så har de kört över vissa sektioner där det inte ska gå att köra över. Vilket gör att man blir ganska sur, ärligt talat. Jag förstår inte varför folk insisterar med att använda fusk liksom på det sättet. Jag menar, vad ger dig det egentligen? Men det är en helt annan konstruktion. Sen var det ju det med det som Max sa också, att det där med alla grejer som hamnar i vägen. Jag vet inte hur många gånger alltså, som jag känner, jag är sista sträckan här, jag ligger först, de andra är typ 10 meter bakom mig, om jag nu tar den här kurvan så kommer jag vinna. Och så ligger en jävla en kartonglåda så här jätteliten i vägen, och så åker jag in i den och helt plötsligt så spinner jag av bort i en vägg, och så bara sjätte plats. Så nej, det gillade jag inte. Det gjorde jag inte, för det var, och sen vid något tillfälle så åkte jag in i, det var inte, jag tror det var en dörr eller någonting, en massa stor bit i alla fall, och den fastnade i bilen. Så att jag åkte runt med en stor, just det. Såg ut som en stor jävla ladugårdsvägg sittandes inne i bilen. Det där händer ofta. Det är mycket sån här slags glitchar. Man åker runt och så här, jag kommer ihåg, jag åkte under ett stadium, alltså en sån här sittplatser typ, och så här stora bjälkar. Så fastnar två bjälkar, så jag åker ut i den där med två enorma bjälkar rakt upp, typ 5-6 meter upp mot bilen. Okej! Ja, det var ju så här förr, va? Där i början av fysikeran med fysex och allt vad det heter. Men ja, man får ta det som det. Alltså det var inte så illa på alla banor. Jag menar, de som inte var citybanor, de hade inte så mycket grejer som kunde hamna i vägen. Då var det nästan bara alltid de här bildäcken som är vid sidan om, för att man ska krascha in i dem. Det var typ bara dem. Men när man är inne i staden, då är det bänkar, det är liksom kartonglådor, det är väggar, det är så här byggställningar och liksom allting möjligt. Det värsta jag var med om, det var ju när vi körde online och jag körde in i en soptunna, och den satte sig framför skärmen, så jag kunde inte se exakt vad som pågick framför mig. Det är då det är kul att komma in och rakt in i skärten på honom. Boom, säger det. Det var verkligen så. Jag bara, okej, jag ser ingenting. Så jag slirade lite, då flög den bort. Men den satt ju kvar i evigheter. Jag ser inte vad jag håller på med. Jag försöker vinkla kameran, men det går ju inte. Så det var... Jag vet inte. Det är kul att du nämner det. För jag tycker det nästan är lite kul på ett sätt att det finns kvar. De kunde kanske optimera det bättre och så. Men nu i efterhand man sitter och kör online, och så ser man någon stackare har en enorm... skylt rakt genom bilen, och man tänker, den där snubben ser inte ett skit, och nu kör han in, nu kommer han svänga där framme, tar jag nitro och så kör jag rakt in i sidan på han, och så boom, sprängs han. Jag känner och att det finns, jag ju, blir glad. Det finns ju olika sätt så här, lägen man kan titta på. Man kan ju antingen se precis framför bilen, eller så ser man inifrån bilen, eller så ser man precis bakom eller lite högre uppifrån. Och jag fann att jag kan inte spela i de andra lägena, utan det måste vara den som är längst bak. Det är den enda sättet jag kan köra bilspelen. Det går inte annars. Jag kan inte se vad som är omkring mig, och det funkar inte. Så att jag hade inte så stora problem när det var någonting som satte sig in i själva bilen. Men när det är någonting som var i vägen framför, som den där soptunnan till exempel, då såg jag inte vad som var precis framför mig. Och kommer man upp på ett krön liksom, då ser man inte vad som är på andra sidan. Så det kan ju vara vad som helst. så jag har ingen aning om vad som pågick. Men jag säger med det att det har en viss charm däremot förspelet. Det är lite roligt så här. Det är betydligt roligare när man spelar online med andra människor än när man spelar själv, för då blir man bara irriterad. Eller bara, jag skit, nu förlorar jag på det här, nu måste jag starta om. Men jag skulle rekommendera det. Jag skulle göra det. Det är en tumme upp för mig i alla fall. Jag vet inte om jag kommer spela det så mycket mer. Men jag känner att det är något sånt spel som är nog roligare om man spelar med folk faktiskt. För jag hade ganska roligt när jag spelade med Fredrik i alla fall. Jag med. Var du roligt när du spelar med dig själv? Okay. Nej, när jag spelar med dig. Okej, okay, ja. Men så att det är tumme upp för mig i alla fall. Rekommenderas. Om man vill spela lite bildspel. Ja, då känner jag att vi är redo att gå till nästa person kanske. Jag vill att vi ska svara på det, eller? Ja, jag frågar, är ni redo för ett sånt moment? Ja, alltid redo. Nästa person, det är Danny, eller? Vi kan ta Danny. Danny, varsågod. Berätta oss om dina erfarenheter, dina upplevelser med detta veckans spel. Varsågod. Nu kör jag åt fel håll. Wow, känns som att jag borde skriva en novell nu vid det här laget liksom, om mina upplevelser av det här spelet. Hur känner du att de här upplevelserna med det här spelet har förändrat dig som person? Hur har det fått dig att växa, så att säga? Den upplevelse jag hade med det här spelet, så kände jag att jag vuxit som person liksom. Jag kunde uttrycka mig på... Skitsnack. Nu får jag ju säga så att jag har ju inte spelat det här spelet under veckan, utan det är ju ett par år sedan jag spelade det här spelet. Men jag har ju spelat det, och jag har ju klockat några timmar på det. För länge, länge sedan, när man var yngre, så spelade jag ihop med Fredrik och en kompis till oss. Och vi körde mycket av det här då. Och spelet är som sagt mycket roligare ifrån man spelar ihop med kompisar. För det är mycket roligare att krocka någon kompis och liksom sitta och fnissa vid sidan av, man har ett LAN eller något sånt där, och hör hur de svär och blir buttra liksom. Men... Är det Fredrik du pratar om nu? Nej, det är Krull jag pratar om. För det är min ärkefiende när det gäller spel. Det är alltid jag mot honom liksom. Och sen, om vi säger så här, spelar ingen roll för spel liksom mot Krull. Får jag bara ta död på honom en gång, så kan han döda mig resten av timmarna vi spelar. Det spelar ingen roll, för jag i alla fall mosa honom, för han avskedet jag lyckas. Och ifall det är bilspel jag lyckas krocka honom, då är det ännu värre. För han liksom så här, fan också, Danny lyckades ta mig. Det går bara inte, det får inte vara så här. Men det här är ett sånt spel att det är så mycket skönare liksom att krossa någon totalt liksom, köra dem ut mot sidan och se bilen explodera och veta liksom att man sitter liksom en halv meter ifrån liksom, kan man klappa dem på axeln och säga, gick det inget bra, vad synd. Och se hur han sitter och skakar och håller in i ilskan liksom sådär. Man ser han liksom bara, jävel vad fan. Jag håller med totalt, det är ju ett underbart LAN-spel det här, på det sättet att man faktiskt kan i ena stunden, för det är så ombytbart, förlåt att jag hoppar in här förresten. Det är lugnt. Just det att om man kör race tillsammans, säg att du kanske leder och man är ett par stycken, finns aldrig något som kan garantera att du vinner, med tanke på det som till exempel Rob sa, att det kanske ligger någon grej och du åker lite fel och träffar och så sladdar in och kör rakt in i träd, och så vet det fan om inte de andra drar om det precis då. Och så åker du kapp dem och så smackar du in en i ett trä och du åker vidare och den andra framför dig knuffar av och så kommer du i mål i alla fall. Det kan hända väldigt mycket under LAN-matcher. Och så sitter man, precis som du beskriver, bredvid varandra och man klappar den andra på axeln och så säger man någon lite så här... Lite nedvärderande. Så här. Ja. Så det är en bra poäng där du har tagit upp. Och det är väl en av de styrkorna som vi precis har nästan summerat genom alla de här. Det är nog en av de bästa styrkorna ut det här spelet, det är liksom i LAN-kapacitet liksom, man kör ihop liksom, man sitter liksom, ser de andra liksom, biter ihop liksom, försöker sitt bästa hålla på väg, man bara liksom, det går inget bra för mig, jag vänder och kör åt andra hållet. Det är extra kul också när man hör faktiskt den personens gubbe flyga ut, skriker han. Och när gubben flyger ut genom framrutan och in i trä liksom, och sen så råkar man kanske köra över den. Jag var inte ens på den där. Och så kallar ni mig sadist. Kom igen. Ja, jag sitter här och tänker, alltså, jag är omringad av sadister här. Alltså. Alla är ju sadist på något. Om vi säger så här, jag är inte den bästa på bilspel liksom, så här, och det vet jag också, speciellt när jag spelar med Fredrik och Krull, som är betydligt mycket bättre. Fredrik hade klockat 130 timmar, så jag har 11,5 timmar klockat på det, och Krull har säkert betydligt mer än mig och bilspel i största allmänhet, så jag är inte den bästa. Så att vanligtvis när jag spelar spel, bilspel, då är det liksom så här: vad gör Danny för någonting? Han kommer åka, han åker på taket, han är upp och ner vänd, hur gick det här till? Jag vet inte riktigt. Eller varför kör Danny, kommer han köra mitt rakt emot mig? Det här, oh shit. Det påminner lite. Man ser nästan skräcken i liksom karaktärens ögon när jag kommer köra liksom, rakt på, bara för att jävlas. Alltså det är lite, det får mig påminna lite om min bror sen när vi spelar när vi spelar typ Halo och så här, när vi kör versus mot varandra. Det är bara han och jag, vi ska döda varandra, vi har en viss sätt, men vi ska döda liksom och så här. Och efter ett tag så märker han att det går inget bra för honom. Det händer inte så ofta längre, för han spelar sånt mycket mer än vad jag gör, eller gjorde förut i alla fall. Så här, han märker att det går inget bra för honom. Vad gör han då? Jo, precis när jag ska döda honom, då hoppar han av. Då hoppar han ut från banan, så han dör. Så han snubbar mig på killet så här, så han kan inte. Och så fortsätter, även om han är på väg att döda, så hoppar han ut i alla fall. Bara för, I will be allowed to kill me. Ja, precis. Men det är den mentaliteten. Och man sitter och tänker, och man blir lite så små arg, bara, nu jävlar, nu ska du bara ha. Och under så väldigt lång period så bodde ju vi i samma hus, så då kunde jag bara gå och smälla till honom när han höll på att jävlades. Och väldigt ofta så satt vi ju bredvid varandra, så han hade några blåmärken på knät eller på benet till exempel. Han fick en smäll lite då när han höll på att jävla, bråkade så där. Så att, men man ser det på honom så här, när han börjar så här. Jag kan känna av det när jag sitter, när vi, även om vi spelar liksom långt ifrån, så man känner av det. Nu kommer han börja, nu jävlar. Så att det ligger väl i släkten, antar jag, Danny. Oh dear. Yes. Men utöver just själva racingdelen, så tycker jag att de här andra, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, man tar high jump och sånt där, det är ju ganska komisk bit utav det, och det är ganska kul det också. Det bryter av lite grann från racingen, man tänker såhär, nu har jag kört x antal matcher, liksom, nu vill jag göra något annat, och det är kul att hoppa in på dem, för de är väldigt komiska, speciellt man ser gubben, för ragdoll-effekten är ganska bra på dem, man ser dem flyger iväg och liksom slår emot det där stort nätet liksom, till och sakta men säkert ner, och man bara, det gjorde jag bra ifrån mig, han ser ut av dagen är gjord. Men, och det har väldigt mycket omspelningsvärde det här spelet. Man kan spela hur mycket som helst, vilket Fredrik bevisar på hans timmar. På både racingdelen finns väldigt, mycket, väldigt många banor, du kan låsa upp väldigt mycket och leka där. Och sen liksom på de här andra så kan du, finns miljoner olika saker du kan göra och hur du ska göra, och få gubben att se väldigt tragisk ut när han flyger ut ur rutan. Väldigt skön upplevelse i alla fall, tycker jag. Men så, ja, det är en klar tumme upp för min, från min sida. Jag måste säga bara, jag glömde säga det, att jag gillade faktiskt musiken i spelet också. Licensed. Ja, det var så här, den var lite repetitiv ibland, för att det kändes som det var typ tre låtar eller någonting som de spelade om och om igen. Men jag kände ändå att de var bra ändå, så de fick ju pumpa lite så här, som har varit precis som i Metal Gear förra veckan, så var musiken, det får den att pumpa upp lite så att man känner när man spelar liksom. Men ja, det var bara det. Yes. Nu är vi kvar Lotta. Lotta, vad har du att tillägga? Ifall hon säger att det är sött, så vet jag inte riktigt vad jag ska. Nej, det var förra veckan som var sötta veckan. Den här veckan är inte sött. Jag ska inte säga att jag är dålig på bilspel. Jag säger bara att en dövblind, stupfull, stjärnosad mullvad skulle spela bättre än mig. Mm-hmm. Du har sett mig köra alltså. Jag har inte jättemycket erfarenhet av bilspelgenren överhuvudtaget. Jag tror att det jag har kört mest är typ Mario Kart, om det kan klassas som bilspel. Originalet. Men det är Mario Kart, det är exempel. Det är en egen genre i sig nästan. Precis. Men, och jag har ju tyvärr inte heller, jag har varit en dålig ål och inte skaffat Flatout, så jag har inte kunnat köra det. Jag har däremot tittat på en hel del playthroughs av det, och lite statistik och sånt. För jag tycker om siffror. När jag först började titta på det, så tyckte jag, då hade jag hört att ja, men det ska vara skitsnygg grafik i det här, och jättehäftig, jätteavancerad fysikmotor. Man tittar på det och tycker Ja, jo, okej. Grafiken, den är ju okej, men ja, jag vet inte om jag skulle kalla den fantastisk. Och ja, men fysiken verkar ju, den verkar ju rätt schysst liksom, rätt verklighetstrogen. Återigen, någon som har fuskat på rätt sätt. Men det var liksom lite artefakter i grafiken, lite ja, lite så. Och sen kollade jag på när spelet var gjort och tyckte, oh, så det är för att det är 8 år gammalt jag kanske inte tycker att det är riktigt lika bra som dagens spel. Okej. Okay. Så att, ja. För sin tid, väldigt läckert. Och också en kul inslag det här med Ragdoll-föraren. Bugbear Entertainment, som nämnde som developers, det är ju inte deras första bilspel direkt. Nej, verkligen inte. De är ju skyldiga till både Flatout och Flatout 2 som föregångarna till den här. Mm. Och ett antal andra bilspelstitlar. Hållit på sedan 2001, där deras första kom, så jag kan se. Och det märks att de vet vad de håller på med. Det här, okej, det är inte jättemånga olika miljöer, det är sant. Jag har hittat information här, 6 olika miljöer med 39 olika tracks. Och ja, det här är en hel del information, och bland de här 48 bilarna, okej, man kan inte customisera dem fasansfullt mycket. Nope. Men för att vara ett spel som är 8 år gammalt, de tar mindre än 5 gig i utrymme, men då har de här en rad olika speciella minigames och liknande med de här kasta macka och grejerna. Så tycker jag att det är väldigt någon tänkte till när han gjorde det. Och så vet jag sett också, så spelade riktigt smidigt. Ni pratade en hel del om LAN och hur kul det är att köra det i LAN och så vidare. Jag antar att ni körde det i LAN via Windows Games. Eller ja, Games precis. Windows. Mm. Det stämmer. För jag har också sett någonstans att man kan ju inte, det enda sättet att man kan spela det, man kan inte köra det på ett local network enbart. Precis. Kan vi prata om det där med Windows Live? Då får vi hålla på en timme till. För jag kände att alltså jag sa det när för jag kunde inte starta spelet först, kunde jag inte. Jag installerade spelet, den bara startade spelet, det kom upp när utan, vill du Valve säger någonting, okej, allow. Och så kom det upp utan en halv sekund och bara, jaha, vad händer nu då? Hände ingenting, försökte avinstallera, installerade om spelet, starta om Steam, allt skit, starta om datorn, funkar inte, vet inte vad det var. Så gick jag på, så är jag duktig på och gick på Google och kollade, och då stod det, men du måste ju ha Windows Live. Jaha, säg det då. Jag har inget emot att det startar med Windows Live, men jag vill gärna att de säger till det. Det är ju som alla andra grejer, säg till att det ska vara med, annars så blir jag ju bara irriterad. Jag var halvt nära att bara ge upp och säga nej, jag kunde inte spela spelet. Så därför hade den här diskussionen inte varit med. Men jag känner bara att det är någonting, eftersom Windows Live Games inte är aktuellt längre, de la ju ner det, så är det väl inte så jätteviktigt. Men jag känner att det gäller ju för Origin och Uplay och de där grejerna också, att ska det öppnas via det, så säg till i så fall, så man vet att det ska vara installerat. Det är viktigt, utvecklare. Ja, det borde ju kommit upp automatiskt, för de har ju, det står ju uttryckligen på Steam-sidan gör det, för att kunna, att man måste ha Games Windows Live. Men om det inte poppar upp när du installerar det, tycker jag faktiskt också lite dåligt. Ja, så det känns ju som en ganska enkel prompt när man installerar det, alternativt när man försöker starta spelet. Om man då inte hittar Windows Live, att man då säger i prompten, jag kan inte hitta Windows Live, är du säker på att du har det? Ja, nu såg jag på Steam-sidan att det står faktiskt nere i requirements, men vem läser dem egentligen när det är ett spel som är 8 år gammalt? I och för sig. Men just en intressant fråga till er grabbar. Vad använder ni för input-metod? Hade ni kontroll eller? Xbox-kontroll. Jag körde tangentbord. Men det är för att jag är van att spela bilspel på det. Ja, hur var det? Jag bara frågar. Hur var det att spela med tangentbord? Helt okej, men jag kan spela med tangentbord. Så att jag vet inte, det har aldrig varit svårt för mig. Jag har alltid kört också tidigare med tangentbord. Det är bara senaste 2-3 åren som jag kör med handkontroller. Problemet med mig var att jag tittade på, jag hade ändå liksom handkontroller i för fightingspel, så kollade jag på vad kontrollerna var, och det var, du styrde med analogspaken, och det kan inte jag göra. Jag kan styra om det med styrkorset, men så kände jag att det där vet jag att det kommer inte gå för mig, så att det var bara direkt personligt, jag visste vad jag ville ha. Vänta lite, du kan inte styra med analog. Jag är dålig att styra med den på hur mycket man använder. Jag vill styra med styrkorset. Jag vill ha verkligen on eller off, och sen får jag trycka på eller tappa på den tillräckligt mycket. Det kan jag göra. Gäller det alla spel eller bara bilspel? Ja, de flesta. Ja, men skillnaden är väl att gå med en karaktär. Det är liksom när du kan gå när du rör lite, eller du springer när du går fort. Men när du oftast menar ändå springa så fort som möjligt. Så att... Jag menar, för min del när det gäller att spela PC, så då är det liksom tangentbord som gäller. Jag spelar aldrig med kontroll. Alltså jag körde ju alltid med tangentbord förut, men sen köpte jag den här grejen som gör att jag kan ha en Xbox-kontroll inkopplad. Och jag kände det att det ju, passar ju mycket bättre till vissa spel. Jag hade ju säkert haft jättemycket problem med som spel som till exempel Metal Gear och så, och spela där, för att jag hade aldrig orkat att hålla på med tangentbordet för sådana grejer. Eller bilspel, jag är inte mycket för det. Bara inlärningskurva, Robert. Jo, det är klart det är, men det är ju bekvämare att sitta med en handkontroll, är det. Ja, det är väl en smaksak kan jag säga. Jo, det är klart att det är det, men för, personligen för mig så känner jag att vissa spel föredrar jag handkontroll. Men sen spelar jag ju inte Left 4 Dead med handkontroll direkt, utan där kör jag med tangentbord. Så att Det beror ju lite på vad det är för något. Olika spel, kanske, olika personer. Det kanske också beror lite på vad spelet är utvecklat till. Jag menar, många... Definitivt. Många spel är ju verkligen att... Okej, du kan köra det här med tangentbordet, men... Är du verkligen säker på att du vill det? Ja, men jag körde ju Watch Dogs med kontroll. Först så körde jag med tangentbordet. Det var jättejobbigt. Jag kunde inte... Det var jätteklunkigt kände jag i alla fall. Men sen körde jag den med handkontroll och då gick det jättebra. Så att jag vet inte och det är väl ett multiplattformsspel, tror jag. Det är inte primärt utvecklat till kontroll. Ett tredje person förresten, apropå ingenting. Watch Dogs. Ja, det är det. Det är som Assassin's Creed ju. Det är alltså det är den typen av vinkel. Okay. Jo, men alltså, även om du säger att det är multiplattform, Det är väldigt lätt att köra ner sig i en sorts input. Jo, det är klart. Men alltså, jag är ju både PC-gamer och Xbox. Liksom. Men jag tänker som utvecklare. Jag tänker som utvecklare. Jo, självklart. Det är självklart. Men Ubisoft, de är väl kanske lite kära i Xbox, eftersom det är primärt där de utvecklar till, när man tänker Assassin's Creed och sånt där. Så att det är väl mycket möjligt att det kanske är lite biased mot det i så fall, men jag vet inte, det beror på vad det är primärt utvecklat till. Är det konsol så lär man ju säkert köra det med handkontroll i så fall. Det är väl enklare så att det inte blir problem, men det finns ju vissa tillfällen då det kanske är bättre att ta det med tangentbord i alla fall, så vem vet. Ja, några sista ord, Lotta. Jag kom aldrig fram här. Förlåt. Jo, ja, nej, det är ingen fara. Det känns ju väldigt tydligt att det här är ju liksom inte... Det här är ju inte ett spel man ger till sina barn om man vill lära dem att bete sig i trafiken, kanske. Hur många sådana bilspel finns det? Är det väldigt få, är rädd för? Ja, fast det här var ju lite mer vad det här var ju liksom... Jag kände det i början liksom, att bara vänta lite. Okej, det är bra att krocka in i de andra. Mm. Att bli aktivt uppmuntrad till att krocka. Det är en sak om man kan krocka och då sätta de andra spelarna i klistret. Bara det gör det väldigt mycket mer lockande. Men att du de facto uppmuntras till det, känner jag ju är steget längre kanske. Sen så får man dock skylla sig själv om man krockar för mycket, för det är ju en skada. Alltså det ligger ju skada på bilen, och ju sämre bilen så du kan ju knappt köra med den här skit. Den nivån nådde jag aldrig faktiskt. Jag hade en del ordentliga krockar, men, och jag såg att min motorhuvud är borta, bilen på sidan av bilen är helt inbucklad, men jag kunde fortfarande köra helt ordentligt. Jag har nog ett par tusentals timmar, eller timmar, tusentals matcher som ligger där. Man har legat och kört och kört, och då var det så många varv, och det som är kvar in genom förbi mållinjen, det är typ fyra hjul och en ratt bara. Man vet att det går illa för när man ser sitt bakdäck rulla förbi en, då tänker man att det är ganska kört. Jag har faktiskt åkt, man kan ju bli av med däck och så. Det har hänt många gånger jag kom över mållinjen med bara tre hjul på bilen. Men då drar den ju åt sidan och håller på. Så det, men jag å andra sidan körde ju skiten i det här spelet, tar guld på varenda nivå genom alla kategorier. Och jag skryt lagom. Så, men det var för 2-3 år sedan. Idag så är jag ganska klapprutten på det, kände jag. Men jag tror det beror på vilken bil man använder också. Derbybilarna verkar kunna tåla mer stryk när det kom till, till att köra. Alltså du förlorar inga däck eller någonting om när du hoppade runt på banorna, de som var derbybanorna då. Medan jag kan tänka mig att de som är mer för de här racing, som den där racingbanan vi körde, den som var mer för de högre bilarna, de som var så här, racingbilar då. Jag kan tänka mig att de inte kan tåla lika mycket stryk på en sån bana. Men det känns väl i och för sig ganska naturligt. Ja, jo, jag tänker det också. Jo. Nej, det är ganska stor variation mellan bilarna, biltypen och vilken typ av bana man ska köra. Ska vi ta och gå igenom alla personer här, så kan vi se vad de tyckte om, eller bara vad de, om de skulle rekommendera spelet till någon annan. Ja. Vi börjar med Fredrik. Ja, jag skulle väl rekommendera det i korthet. Ja, förvisso svag, men det blir ändå en tumme. Vad skulle du säga, Lotta? Ja, det ser kul ut. Om det är så att man tycker att det är roligt med bilspel, alternativt väldigt mycket förstörelse av sig själv och sina kompisar. Jag säger det att om det, som sagt, det kräver lite man ska tycka om bilspel. Som sagt, det är lite äldre. Det är mest därför jag nämner det, att man sagt man får gå tillbaka och ta det. Har man missat det, så tycker man om bilspel och lite mer destruction, så tror jag att det är en rekommendation. Annars så tror jag att man kan hålla sig neutral till det. Vad tycker du, Danny? Ja, vill man ha ett utmärkt LAN-spel så är det definitivt rekommenderat. Sen jag tycker det att köra singel, det är kul, fast det är lite tråkigt när det inte finns några att köra emot direkt, förutom de här som antingen fuskar eller har kört i typ de senaste 8 åren. Men jag rekommenderar det klart. Det är helt klart tumme upp. Jag förstår. Rob? Ja, alltså jag skulle gärna rekommendera det även för folk som kanske inte spelar bilspel så jättemycket. Jag tycker det är ett helt okej spel att komma in i bilspelgenren. Plus att det är lite extra destruction också, så att det uppmuntras ju alltid. Det är alltid ett pluspoäng med lite extra destruction, så att jag är tumme upp för det. Ultimata destruction skulle man kunna säga. Men bra, det blir plus från oss alla här, tänker jag. Men då tar vi och lämnar veckans spel för den här gången. Nästa veckans spel är bästa veckans spel. Jag menar, Blaze Blue är nästa veckans spel. Så var jag. Jag försade mig lite där. Det är inte nästa vecka. Ja, så lite fighting blir det. Detta spel finns till PC och Xbox. Men heter det enbart Blaze Blue? Det heter Blaze Blue. Det spelet vi kommer spela, de flesta av oss, är Continuum Shift Extended. Vilket egentligen är ett complete, jag ska inte säga Game of the Year edition, men det är complete edition, för det finns Continuum Shift också, och Continuum Shift Extended är som med alla DLC-karaktärer involverade och alltihopa. Så att det finns ju det nya Chrono Fantasm, men det finns endast till PS3, så att det verkar inte som att Danny, som ligger på den så kallade krysslådan, och vi som på PC kommer då inte ha tillgång till den, så därför kör vi den. Men vilken spel i genren går att spela? Ni får ha kul med Blaze Blue. Oj vad roligt du ska ha. Om vi inte har roligt så kommer jag tvinga dig att vara roligt. Jag håller en pistol till huvudet bara. Nu har du roligt, annars jävlar. Gratta. Eller ett av Lottas svärd, om man ska ha sånt. Jag har mina egna, det är lugnt. Ja, du kan ha ett eget hörna. Så det är nästa veckans spel, Blaze Blue. Lite andra nördar, men jag vet att Fredrik har en liten fin och trevlig historia han ville dela med sig av. En mycket bra en. Sitter alla bekvämt nu för alla Fredriks sagostund? Mm. Tar ju fram chipsen och Coca-Colan. Frästa mig inte. Nej, jag har inga pengar på sånt här. Nu blir det ju inte direkt någon nyhet av något slag vad gäller övriga nördämnen, utan mer av en form av recension från en 11-åring, nämligen min dotter då. Och det handlar om en anime-serie som hon har sett som heter Fullmetal Alchemist Brotherhood. Och varför jag tyckte det var kanske intressant att ta upp där just bara för att se hur hon hur hon ser på serien och vad hon tyckte om den och så. Och jag har frågat ut när ganska ingående och så liksom om det, med tanke på att varför vi kom fram till det här var att hon ville ha en så kallad shonen, om jag nu säger rätt, serie, alltså en som handlar om en, kan ni definiera shonen med lite kort? Shonen är en anime skriven riktad till unga pojkar. Mm. Det säger ju en del av min. Eller äldre pojken, om man ska vara sån. Okay. Du kan helst säga att det är alldeles utmärkt smakmanga. Ja. Hur som helst. Någon som är väldigt bra på Fullmetal Alchemist Brotherhood kan förklara kanske lite kort vad det handlar om. Eller ska jag? Jag tror att du kan nog ta den. Det blir ditt segment. Okej. Det handlar om två bröder, Edvard och Alfons Elric, som i sin lilla värld då blir dessvärre av med sin kära mor och kommer på den idén att de ska med hjälp av alkemi, vilket är den här världens motsvarighet till typ magi, få tillbaka deras mor, tyvärr från döden då. Men det blir ju inte riktigt som de hade tänkt sig, och den ena bron, han blir av med sin kropp, och det låter ju märkligt, bli av med sin kropp. Vi börjar med den andra brorsan. Den andra brorsan blir av med ett arm och en ben. Arm and a leg. Och som sagt, den andra bron blir då av med kroppen, varpå den andra bron, Edvard då, vad säger man? Wow. Transfererar hans själ till en rustning som står i närheten. Och vupp, så har han åtminstone har kvar sin bror på sätt och vis. Ja, men han sätter väl in hans själ, om man säger, i en rustning, så att det, liksom, han får leva kvar den där ändå. Ja, tills dess att han, för då går han efter många om och men och träning och ditan och hitan, så är hans mål i livet i princip att få tillbaka sin arm och sitt ben och framförallt sin brors kropp genom hjälp av alkemi och en väldigt sägenomspunnen sten som heter Philosopher's Stone. Vad den riktigt kommer ifrån och hur den är gjord och så vidare, det är just det mycket handlar om i serien. Och det är en serie som är högt och lågt, det är roligt, dramatiskt och lite annat. Ni får helt enkelt kolla upp den om ni vill. Men jag ska gå in på vad min dotter Ice tyckte om serien. Grejen är att hon har ju sett Naruto. Hon ville ha då en sån här shonen-serie. Och efter många om män och många tittar på dittan och dattan och hitan och ditan, så kom hon fram till att Bleach var alldeles för lång. Och jag sa själv till henne att du kanske ska hoppa den, just för att den, ja, vill spendera ett år och titta på den. Precis. Det var i alla fall ett visst antal delar på den här, och jag tyckte det var helt okej, bra start för henne. Och hon höll med. Framförallt så blev hon kär, det var det första, i en person i serien. Och det är inte Edvard eller Elri, Alfons, utan en som heter Ling. Oj. Och, eller kär och kär. Hon den här Ling, vad heter den? Ling Fu eller någonting. Ling. Han, jag måste tänka, en, vem av dem han är? Någonting. Han som får en spoiler. Eventuell spoiler. Han. Det är en prins från Sing. Ah, just det, riket i öst, som kommer för att hitta också den här Philosopher Stones, för han har nämligen ett uppdrag där han vill bli odödlig. Men hur som helst, hon tycker mycket om den här serien. Och det märker jag, för när hon satt och såg på den här avsnitt för avsnitt, så gick det inte för henne att sluta. Även hon satt och grät. Hon satt och snyftade och tyckte det var så sorgligt. Och framförallt i ett av de tidigare avsnitten där en väldigt till synes snäll pappa gör något. Nej, inte det avsnittet, fan, jag är traumatiserad av den också. Gör något väldigt dumt med sin dotter. Och du får låta det här... lite värre, nästan, jag vet inte vad det är värre, men du får låta det som helt annat än vad det faktiskt är. Men det, ja, det, är det här handlar om alkemi nu, så det är ingenting annat. Ja, vad ni än tänker så är det värre. Och jag kan förstå det. Det tyckte jag också var väldigt, det satt. Men överlag så framförallt, och det här bör påpekas att hon har sett den på engelska. Okej, dubbad eller? Ja, dubbad. Ja, men jag tror den har gjort rätt okej nog, för den är någorlunda. Den är faktiskt, den är så pass ny så den har en ganska så stabil dubbning på den engelska sidan. Även om jag personligen har ganska mycket emot den personen som gör rösten för Edward. De andra är bra, däremot. Särskilt Greed. Hon tycker om att de gör, hon tyckte däremot, för jag frågade henne, ja, men hur tycker du de skådespelare, så att säga, som röstskådespelare? Hon tyckte de var jättebra, vilket kanske inte säger så mycket, men framförallt att hon kände så mycket för de två huvudrollsinnehavarna. Hon är ju som sagt 11 år, och de här är förvisso inte kanske 11 år, men när de gör sitt experiment av, om man så säger, för att få tillbaka sin mor i början, så är de ändå påtagligt unga liksom, och där kan jag tänka mig att hon på något sätt identifierar sig med att förlora en förälder kanske. Det kan ju alla kanske på något sätt tänka in sig hur det skulle kännas. Nej, vägrar. Och good choice. Då utöver det så är det just den här blandningen av storyn och en ganska så mycket mer läskig för hennes del då serie som hon faktiskt tog med åt upp med hull och hår. Hon hade inga problem med det. Och med läskig så visst, det finns mycket mycket anime som är slash och det är Helsing och alltså som bara flyger delar hit och dit. Och den är inte så pass, men den har en del monster och det är, visst, det är lite blod och så. Folk kan gå av på mitten. Men, det händer så lätt. Men hon tyckte det var okej. Och hon kan i alla fall se, i och med att animen är så pass överdriven på många sätt, i särskilt kontrasterna från det att det är seriöst och allvarsamt tills dess att det är väldigt roligt, skojsamt, och sen är det väldigt, väldigt ledsamt, ledset och så sorgligt. Så funkar allt i en anime, tycker jag, mycket bättre än det kanske skulle funka om en, nu gissar jag bara, en västerländsk version av en anime kanske inte skulle funka lika bra. Ska du inte säga, har du sett Avatar eller? Som sagt, jag gissar bara, men jag tänkte precis säga undantaget Avatar. Men hon i alla fall tyckte den här var jättebra. Hon vill se mer, och då har vi nu precis, hon har precis sett klart sista avsnittet här häromdagen på Brotherhood, och nu har vi tagit in mer originalserien, alltså den som gick mellan 2003 och 2004 tror jag det var, och vi ska se hur hon känner inför den då. Den är färre avsnitt men har en filmavslutning, så att säga, det är en film efter serien då. Hon är väldigt sugen, hon har redan tittat ett antal avsnitt på den. Så där kanske vi kan följa upp på här framöver, vem vet. Det blir intressant. Men, att se, alla säger ju att Brotherhood är bättre än originalserien, så vi får se vad hon säger. Precis. Hon har ju en helt annan vy, alltså hon blir så fast i vissa karaktärer, särskilt till exempel den här Ling då, och nu kommer Ling, kolla, han har den där i sig. Jag säger inget mer. Åh, wow. Och nu, kolla nu. Nu ska de ta koll på den där Bradley. Det gick inte. Vad händer? Jag förstår inte. Men vad betyder det där? Och hon har frågor. Och det är hela tiden att hon lever sig in i det. Och då har hon ändå tittat på ganska så mycket blandade med andra små serier som jag försökt att introducera. Men det är inte riktigt slagit ut. Till exempel Kotora-san som jag var här om året. Men den här var helt klart en hit. Hon nästan kollade i sträck rakt igenom, kändes det. Och nu ska hon påbörja den här. Så jag ska tillåta henne att se den. Tillåta på det sättet att hon ska få se den, men kanske inte sträckkolla den så att hon sitter uppe för sent och så. Men, så vissa moment i originalserien är ju nästan värre än en Brotherhood. Ja, för att de tog några koncept som introducerades i originalet och i mangan, antar jag. Och så drev de ju vidare med det och gjorde det ännu värre. Det funkar väl inte lika bra som det gör i historievis så funkar det nog inte, lika bra som det gör i Brotherhood. För där är det ju samma skapare som har gjort hela storylinen. Medan storylinen i originalserien, där är den ju, den är ju en produkt av flera personer som har skrivit ihop det då. Så det är lite annorlunda. Men det finns vissa moment, och det är väl ett specifikt jag tänker på som tar sig lite längre. Och det är lite, ja. Ja. Men med det sagt så det är kul, tycker jag, att se att hon faktiskt tar åt sig den här serien så pass mycket som hon gjorde. Hon gillar just, och det har man ju förstått med Naruto, att hon gillar just ungdomar. Det behöver inte vara en pojke, det kan vara en flicka. Men det ska gärna vara magi, och det ska vara lite blandat i känslor. Det ska inte, och hur världen ser ut, det spelar inte så stor roll. Bara att ha magi, det är framförallt hennes fokus. Något fundera på Sword Online, kanske? Jo, vi satt faktiskt och kollade på en bunt trailers för att hitta någonting, men hon tyckte det verkade fånigt med att det var i datan. Hon sa det, men herregud, jag vill ha något som är på riktigt, sa hon. Och jag satt och tänkte att ja, men det är Fredriks dotter, hon verkar ju rätt okej, och nu kommer hon här, nej, ner i tunnan igen. Hon sa ju inte helt tummen ner, men sen så kom ju fram, ja men du förresten, finns ju den här gamla fullmätten. Den vill jag se, ta ner den, få tag på den. Är du snäll? Ja, sa jag, jag ska se om jag kan få tag på den på något lagligt sätt. Självfallet. Men alltså, här är vi alla om jag... Jag måste säga att om jag var hennes far så skulle jag bli lite sådär smånervös inför hennes val av crush. Ärligt talat. Jag tror att du ska hålla lite extra ögon på hennes framtida pojkvänner. Det är ungefär som i Naruto, så var hennes under en väldigt lång tid, nu vet jag inte om ni känner till alla karaktärer i Naruto, men det var specifikt en karaktär som heter Deidara. Nej, det är han då. Vad är det för val? Jag vet faktiskt inte vem det är. Den tycker jag är cool, sa hon. Eller han. Sen var det inte... Så det här med crush, hon är 11 år. Jag vet inte hur. Ja, det är väl flyting. Man kan hoppas. Du Fredrik, de närmaste åren helt enkelt. Du får hålla lite koll på vilka karaktärer som hon finner störst intresse av. Men ja, okej, jag kan säga varför hon tycker om Ling. Och därför att i alla de moment som han har varit med innan han får i sig en viss... Jag går inte att spoila det här. Men han är oftast väldigt, väldigt rolig. Som att han förutsätter vissa saker i och med att han är ju prins. Han blir utkastad ur ett rum en gång. Och i luften så sitter han i samma pose liksom. Som så här, helt stilla bara. Och det är hela tiden är laid back, va. Hon tycker det är kul. Och han är rolig. Så det är där framförallt, tror jag, som det faller på. Och sen, det är kul att veta. Ja, och sen det här tillsammans med att han, för den karaktären får, skitsamma, jag spoilar, han får i sig en av de här så kallade elakerna som heter Greed i sig, i någon form av som tar över hans kropp. Men han slår tillbaka, kan man säga, och till slut så tar han tillbaka sin kropp. Och hon tycker alltid, och det är samma som Naruto, att det handlar om någon som mot alla odds kommer tillbaka. Som alltid försöker. Och även om han i början aldrig känns som den personen, han är mer arrogant och kanske näsan upp och Han är lite en clownkaraktär nästan, men ändå så är, finns det en allvarlighet bakom den som faktiskt går lite djupare. Och det blir där på slutet där, och den såg jag att hon tyckte om. Det annars hintas ju väldigt ofta i, även om man är komedik liksom, så, är det, så ser man ju det i vissa scener att oh, men han har ju faktiskt en seriös och det är liksom en positiv sida också. Ja. Sen med det sagt, visst han var hennes typ favorit, men hon favoriserar väldigt mycket också huvudkaraktärerna såklart, och framförallt Winry som är tjejen då. Det är ju självklart. Så, men hon tyckte om den och vi kommer se mer och vi får se vad vi hamnar på efter Full Metal Alchemist. Jo, jag har ett par förslag som skulle kunna gå, men det tar vi då. Har ni några funderingar eller frågor som ni skulle vilja veta? För hon har berättat en hel del och det är kanske inte allt jag kommer ihåg som... Ja, det var bara, jag vet inte vad jag skulle fråga. Det var bara intressant att höra. Det var bara intressant att höra om nästa generation av anime-tittare helt enkelt. Precis. Det är ju det att hon är ju ganska öppen överlag på alla former av serier. Och jag introducerar allting till henne på det sättet att jag säger, det här kan vara något för dig. Om du väljer att se det så fine. Om du inte, okej. Okay. Sen om det är en filmsvit med Star Wars eller Indiana Jones eller en anime-serie eller vad det nu må vara, så är det upp till henne. Och hon ger alltid en chans. Och sen säger hon, om hon tycker att Star Wars är bajs, då säger hon det. Eller om hon säger, för det var som vi såg Star Wars, vad var det? Första Star Wars, Phantom Menace. Den tyckte hon var jättebra. Tvåan tyckte hon sög. Och trean var jättedålig. Eller som hon sa, den här var ju bajs, pappa. Ja. Okay. Och sen såg hon originalfilmerna och tyckte de, ja men de här var ju jättebra, särskilt fyran då, för den är så alltså det, är ju, det räcker att se den filmen egentligen. Fast avslut där. Tycker vi går vidare från det här innan jag får ett utbrott, känner jag. Utbrott? På vad då? Att de tycker om första där? Alltså fyran? Ja, alla håller ju med att de här prequelserna är ganska dåliga såklart, men så är det ju. Det är ju inte mycket att göra åt. Ja, men det är ju en fakta. Det är inte att vi något kan diskutera även om vi vill. Men där har vi det i alla fall. Vi kan gå vidare till kanske nästa moment. Nästa moment. Lyssnar mejl. Har vi... Jag går till Fredrik igen som brukar hålla med det mesta nu här. Ja, det var värst. Jobbigt för er, va? Ja. De stackars lyssnare där ute. Danny, är du vaken fortfarande? Hallå? Danny, jag är klart vaken. Hur som helst, vi har fått in lite mejl och jag kommer ta två mejl. Och vi börjar med ett från Rickard. Han säger hej alla. Hej. Hej. Tack för den jättegoda podden. Eller man är göteborgare. Vad var den smarrig? En goa podd. Lite extra jättegoa salt på kanske. Nej, jag förlåt. Nej, hade han varit göteborgare hade han skrivit görgoa. Ja, precis. Han skriver, jag har lyssnat alla senaste avsnitt och det är riktigt bra. Det vore om ljudkvaliteten blev bättre. Men det stör mig faktiskt inte direkt alls. Men jag ville fråga, har ni någon lista på de veckans spel som ni kommer ta upp? Ja, vi har en egen lista, men det är inget vi har publicerat så att säga på varken Facebook eller på vår Steam-grupp. Och där kommer vi ta i beaktande och kanske göra. Men vi har inte fastställt så många spelen, alltså så långt fram än. Vi har gjort en viss längd fram, men inte så många. Vi får se. Så även den listan är preliminär upp till den veckan som det är, för ibland så kanske vi skiftar runt på grejer och väljer en nytt spel kanske. Den är väldigt mycket i flux hela tiden. Precis. Så att det är därför som vi inte har postat den någonstans, för att vi vet inte själva allt i första veckan innan. Vi är för flexibla helt enkelt. Ja, precis. Flexibla. Och med tanke på att Rickard också skriver att det vore bättre om ljudkvaliteten blir bättre, så skulle jag kunna ta tillfället i akt och säga att vi gör vår inspelning i den mån vi kan. Och i nuläget så handlar det om att vi spelar in över Teamspeak. Och vissa tar och gör det via sin telefon. Det gör jag. Vi andra använder den utrustning som vi har tillgång till, vilket är oftast headset och liknande av olika kvaliteter kanske. Och vi hoppas kunna göra bättre kvalitet framledes på det sättet att vi försöker utveckla hur vi spelar in och därmed få bättre kvalitet. Men kom gärna med fler kommentarer om detta och gärna tips om ni har. Vi tar gladeligen emot fler råd och tips på hur vi förbättrar oss. Tro mig, hade jag så jag kunde ha en riktig inspelningssuit liksom, med ordentlig så här, riktningsbar mikrofon och sånt skit, och då hade jag haft det i det här laget. Ja. Vi kommer att förbättra oss så i den mån vi kan, helt enkelt. Han fortsätter sen som följande. Jag tänkte om det var något som jag extra mycket tycker om, alltså veckans spel då, så kan det vara kul att veta vad gäller listan då, om det, om man kunde sätta upp en lista. Så vi ska som sagt kolla på det. Kommer ni köra något handhållet spel som veckans spel? Det är frågan, med tanke på hur vi har det med, vi måste ju alla ha en handhållna klienten då, just för att det blir mycket PC-spel är för att alla har en PC, Danny. Och handhållna klienter så är det väldigt speciellt, alla måste ju äga en. Jag vet inte hur vi ligger till där. Jag äger ett PS Vita och en Nintendo DS Lite. Precis. Så att, och en telefon. Ja, vi kommer nog göra som så här att i och med att vi ser över formatet hela tiden och kommer fortsättningsvis försöka få in fler gäster, gärna från Steam-communityt, men från egentligen vilka håll som helst, bara vi får en gäst som har en skön dynamik och någonting unikt att lägga till i samtalen. Så då kan det mycket väl så att man kanske någon vecka får med en gäst som kanske har säg till exempel Nintendo 3DS som sin standardplattform, och vi kanske har kört ett spel som passar till det. Vi får se helt enkelt. Men det finns ingen som säger att vi inte kan köra något handhållet, men det handlar egentligen om att vi har tillgång till det, som mina kära podcastkollegor sa här precis. För han frågar dig just, kör ni bara PC-spel? Och det som vi sa, vi har tillgång till olika plattformar och så, men det är lite varierat i gruppen och vi försöker att oftast ta ett spel som de flesta har tillgång till. Han skriver också, och det här är ju lite intressant med tanke på att vi egentligen touchade det i nyheterna. Jag älskar Total War-serien, och nu när den nya Attila är på väg undrar om ni har något Total War-spel som veckans spel? Vi har väl inget inplanerat? Tror inte det. Vi har inget inplanerat, men det är faktiskt en väldigt intressant genre att ta i tur med, och det finns många spel i den franchisen som säkert ligger på bra pris och kan vara kul att återbesöka kanske. Så det kan mycket möjligt bli ett spel, och vi får se om vi för upp det på någon billboard på Steam där eller någonting annat ställe. Ja. Hur som helst, han skriver då, det blev många frågor men jag ville bara höra av mig då jag först kom i kontakt med er via er Facebook-sida. Kul. Med vänliga hälsningar, Rickard. Ja, tack för ditt mejl, får du säga. Tackar. Så. Tack så mycket. Ja. Och sen så kommer vi då till ett mejl från chefen. Tjena chefen. Tjena. Chefen. Här. Och chefen, eller som jag faktiskt ser här att du heter Jörgen, för det står i mejlen. Han skriver, och nu citerar jag. Ni hade en tjej förut. Jag vill höra mer från vad tjejer spelar och om de ser på saker annorlunda vad gäller spel. Ni andra snubbar upp och ner i snacket och jag vill ha mer dynamik. Dessutom kan ni fixa bättre ljud, som sagt när vi tog upp. Det funkar, men många andra har bättre. Mer tjejer, mer babes och mer dynamik vore supernice. Tack för en annars helskön podd från chefen. Hej och välkomna till Nördlig podcasting med endast gaming babes. Gaming babes featuring Lotta Leisner. Ja, alltså den här veckan har jag spelat Hotter Boyfriend och Prettiest Prettiest Princess. Also known as Long Live the Queen då. Alltså, det här är ju bra spel för tjejer, va? För att det är liksom... Snart kommer det allt vara så super sött. Vänta, du menar du på att Long Live the Queen bara är ett tjejspel eller? Jag vet inte vad som är tjejspel. Jag spelar inte tjejspel. Alltså, det är det man kan komma till, att jag tror de flesta tycker samma. Vad är tjejspel egentligen? Ja, det gjorde jag också. Det finns men precis. Är det visual novels med enbart manliga romance options eller? Ja, men jag skulle vilja argumentera att det finns inte riktigt någon. Alltså det finns ju mer vissa som är geared med mot kvinnor, sådana som är liksom rosa fluffiga hästar och sånt där, antar jag. Alltså, ja visst, alltså, som liksom Long Live the Queen. Ja, jag vet inte, jag tyckte det var ett okej spel. Jag spelade det. Men det är ju intressant i alla fall, för som han uttrycker det så vill han ju höra från vad tjejer spelar och om de ser på saker annorlunda vad gäller spel. Precis. Alltså, att vi är lite upp och ner i snack. Ja, han vill ha mer dynamik. Alltså, lång historia kort. Jag vill inte hålla på och dissa folk. Men grejen är att tjejer är individer som alla andra. Va? Faktiskt. Det är konstigt att tro. Det här är ny information för mig. Nu måste jag ändra hela min världssyn här. Alltså, jag förstår inte. Nu krossad. Det blir whiskyn efter det här. Ja, nu kan vi inte posta den här podcasten. Vi måste ju förstöra den. Annars kommer vi bli pitchforkade. Ja, eller hur? Vi kommer inte höra slut av det här. Alltså, oj, oj. Det känns lite grann. Vad spelar den här mystiska rasen tjejer för någonting? Vad tycker du? Vi kan säga att vi har svaret. Tänker de som oss? Allt påminner mig om. Nej, det jag orkar inte. Ja, fortsätt. Ja, där, nej, men alltså, okej, okay, visst. Det är klart att... Ja, ursäkta. Det är klart att det finns spel som kanske mest riktar sig till tjejer. Och jag vet inte om jag ska ta och försöka pinpointa någon genre som de flesta mina kvinnliga gamerväninnor spelar. Ja, det är ju, nu ska vi se här, rollspel, MMORPG, MOBA, first person shooter, third person, point and click, inte mycket bilspel, men jo, vänta, jo, de spelar bilspel. De andra ord, det skiljer sig ingenting alls. Nej, men det är ju så att jag tror att det handlar mer om individuella preferenser. Alltså jag tror att det finns ju vissa spel som kanske generellt kvinnor spelar mer, men alltså det, jag tror inte det är så varierat som folk tror att det är. Ja, men jag ser själv liksom, jag spelar ju Harvest Moon-spelen liksom, de är ju originalt är de väl geared mer mot killar, men jag känner att när jag tittar på jag är med till exempel i ett forum så där som handlar om Harvest Moon, det är mest tjejer. Det är mer tjejer än killar som verkar vara intresserade av de spelen från vad jag ser. Vilket är lite konstigt med tanke på att det är farming, men ja. Men det är liksom det, rent generellt så känner jag att det är nog fler tjejer än killar som spelar det, vad jag vet i alla fall. Men sen är det ju kanske inte så överlag. Men det varierar ju för alla spel. Det finns ju spel som tjejer som spelar massa fighting-spel till exempel, kanske. Och Nej, tror jag inte på dig. eller liksom till exempel MMO som WoW till exempel. Jag känner ju kanske till och med två stycken som gör det. Så att, och det är otroligt med tanke på att jag känner hela tre tjejer. Så det är liksom... Men om man tänker procent, 66% av alla tjejer du känner spelar WoW. Det är ju inte ens att de spelar ju otroliga mängder. Se, Max kommer hit och förklara med matte. Alltså att det har gått samma utbildning som Lotta. Vi kan det här med procent. Ja, precis. Ja, där har vi tycker det. Om siffror. Men om vi summerar upp just lite så skulle jag kunna säga att vi strävar efter att få in gäster. Om det är killar eller tjejer spelar inte så stor roll. Huvudsaken är att vi får en skön kemi i snacket. Det där det hänger på. Jag skulle jättegärna ha med mer tjejer. Jag skulle vilja ha med mer gäster överlag bara. Och det kan mycket väl bli mer tjejer framöver. Vi får se. Maila in och säg vilka tjejer ni vill ha med och vilka killar ni vill ha bort. Så... Ja, det var kul att vara med. Tack för mig. Jag tror nog, Danny, att det är nog jag som blir utkickad först, tror jag, utifrån. Ska vi tävla om vem som blir utkickad först? Nu ska jag sätta ett riktigt dåligt exempel. Fredrik, du kommer ju säkert vara kvar, för folk verkar gilla dig. Nej. Och Max också. Och Danny verkar ju tydligen ha koll, säger de. Men jag är bara hatobjekt, så att jag kommer åka ut fort. Din självkänsla är den bästa jag har sett på länge. Jag blir utrustad från podcasten. Alla står och visar de lappen framför kameran och så. Alltså, råkar vi skicka det interna mejlet? Råkar vi skicka till Robert också, eller? Jag läste allt den där mejlkedjan, alltså. Ja. Men där har ni i alla fall veckans skörda mejl som vi tar upp. Och tack som sagt än en gång för att ni mejlar in. Och jag passar på även att säga tack till alla de ute i Steam-communityt som faktiskt skriver i diskussionerna och ger tips och råd i både vad de ser fram emot för något spel, men också i spel som ligger på reor och liknande, som vi också har fått tips på. Det uppskattas verkligen. Absolut. Tips. Följ nördliv. Precis. Ska vi börja ge oss på den sista delen nu? Avslutet. Ja, den end. Bidding! Jag råkade hålla in knappen precis när min telefon gick av. Wow. Bra timing. Ni som vill skicka in ett mejl, som vill höra av oss, ge kontakt oss och bara skriva något roligt och kan ha möjligheten att få. Det är väl det enda vi läser upp. Vi läser ju inte upp från Facebook eller Steam, men vill ni ha uppläst eller något så finns chansen att vi gör det på det här. Och ni kan skicka mejl till nordliv@hotmail.com. Vi finns även på Facebook. Ni får gärna gå in och gilla oss där, ge kommentarer. Vi skriver små roliga uppdateringar lite då och då. Vi finns som Nordliv. Sök på det så kommer ni förmodligen till oss. Vi finns även på iTunes. Går ni gärna in och betygsätt våran podcast. Ge en liten recension om ni tycker det. Gärna. Det är alltid roligt att höra vad ni säger, som sagt. Vi finns även som en Steam-grupp. Det börjar bli lite mer, jag ska säga, main-stället vi hänger till. Ni får även lite uppdateringar på event om den och sånt som sker, och samt när vi går live med podcast och lite sånt där. Så där kan ni gå in, Steam-gruppen, sök Nördliv, ni hittar gärna där. Vi har även vår Teamspeak-kanal-information där om ni vill komma in och tala bland communityn. Var med och spela på ett par spel kanske här och där. Finns nu även på Twitter, eller det har vi funnits förut, men sök på @nordlivpodcast. Man får passa sig där lite med Nördliv och Nordliv, det är lite beroende på. Än en gång, veckans spel för nästa vecka, bästa spel, Blaze Blue, Continuum Shift Extended. Med det så får jag be alla att säga hej då för veckan. Hej då. Hej då. Hej då. Bye bye. Whatever floats your goat.